Szerbusztok, köszöntünk mindenkit ezen a csodálatos nyári napon, így délután 6-kor, a Cubecast 88. adásában Viktorral és jó magammal. Sziasztok! Sziasztok! Határ meleg van! Nagyon! Nem tudom, nálad mennyi, milyen az idő, én alapvetően nagyon jól viselem a meleget. A mai nap volt ez, amikor tudom, amikor így ülsz, és igazából nem csinálsz, mert hogy fizikailag nem csinálsz semmit, mert a gépen dolgoztam, ugye? És izzadsz, mint a lovak. És így érzem, hogy izzadok, és így, de ez nem, mert hogy még indok sincs rá! Hát kemény munkát végzel, kemény fizikai munkát, úgyhogy minden jogodon hát, rá. De úgy még csak nem is egyébként, ma nem büszke voltam magamra, mert felkeltem reggel 6-kor, és elmentem tekerni egyet, nem mentem ma nagyon sokat, ilyen 30 kilométer tekertem, de hogy legalább elmentem tekerni. És rájöttem, hogy ennél többet kell majd a jövőben, ha ilyen csinálok. Hát én mondjuk az irodában légkondival nem kell, hogy panaszkodjak, de amikor kijöttem, akkor az úgy megcsapott elég erőt teljesen. Tehát... Tegnap volt egyébként az, hogy elmentem az Árkádhoz, ami tőlünk így nincs messze nagyon a budapesti Árkád. Ott itt van most a Hollandiában a mostra testvérem, és nálunk aludt péntekről szombatra, és nálunk hagyta a szemüvegét, és akkor... Megbeszéltük, hogy akkor elviszem neki, és tudod, amikor így kiléptem, és így bringával indultam, és így amikor kilépsz, és így mellkason vág, az igazán durván meleg, és így, ó, ez nem volt egy jó ötlet, ugye? Hát de is mondd, én amióta dolgozom légkondicionált helységben, tudom, hogy a légkondihoz ne nyúljál. Azért, mert folyamatos harcok mennek utána, tehát vagy az van, hogy valakinek nagyon melege van, és az így ilyen tundrai klímát állít be, akkor persze mindenkinek nagyon hidege lesz, és akkor így jön a harc, hogy akkor most én fázom, vagy neked van meleged, és akkor döntsük el. Tehát én így inkább kimaradok a dologból, viszek magammal nyárra egy ilyen jó kis téli kabátot, sapka, sál, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy melege van, ha pedig mindenki úgy megvan ugye a légkondival, akkor meg úgy vagyok normális nyári szerelésben. De hát ez így van. Ilyen, akkor meg nem kell hozzányúlni. Ja, azt mondom, én nagyon rövid ideig dolgoztam irodában, és akkor se kellett mindig bent lennem, hanem csak néha be kellett. De amire akkoriban elég sokat kellett bejárnom irodába. És olyan ott már majdnem ölték egymást az emberek a légkondin. Ja, én mindig így inkább alkalmazkodok, és kimaradok az ilyen vitákból. Meg amikor jönnek az iroda üzemeltetői, hogy így ne nyomkodjátok a légkondit, mert tönkre megy, meg minden egyéb baja van, meg központi beállítás, elcsesződik, stb. Tehát ezek mindig ilyen vicces játszmák. Aztán utána kilépsz, és így ez amikor így nyáron az a meleg megcsap. Konkrétan a tabletem egyébként annó ezért ment gajdra, mert kimentem az 500 fokba bele, és amikor bejöttem a hát kb. 15 fokkal, vagy akár volt az 20 fokkal hidegebb helységbe, akkor valami kis pára kicsapódott benne, és akkor az úgy már nem jó. A Istenem, ez igen, igen. Egyébként meg a másik is nagyon jó, amikor ugye én bringával járok, és ezért nyilván megizzadok, tehát hogy oké, nyilván, tehát ez így nehezen letagadható, de amikor megyek egy órás meetingre, amit kint tartunk egyébként egy teraszon, akkor azért ez lehet, hogy azért az úgy érted, tehát, hogy csak, de mondjuk most épp kint tartjuk a teraszon, de egyébként benn van egy irodában, de ez azért csak nincs azzal semmi baj. És amikor voltunk bent az irodában, és tudod, így beültem flat a légkondi alá. És akkor ülök, és így, nagyon jó, most fagyott a hátamra a pólóm, nagyon jó. Az ördögi terv egyébként mindig az, hogy... Hát az ördögi terv az mindig az, hogy hamarabb odaérek, és megszáradok ugye addigra. És így nyilván ehhez képest mindig 10 percet kések, szóval így mindegy is. Nem is akartam odaérni. Ja. Na, szóval ilyen szép nyárias időben készenünk arra, hogy beszéljünk kicsit így a videójátékokról, meg egyéb dolgokról, amik így beúztak az elmúlt 2 hétben. Én arra gondoltam, hogy így talán érdemes egy rövid szót emelnünk így az elmúlt 2 hétnek egyik eseményéről, ami így a YouTube-on történt, az történetesen, amikor így kedves külföldi csatorna prank videóban így hasba lőtte a barátját, és az hát nem volt olyan jó móka végül, mint kiderült, hanem inkább úgy börtön, meg egyéb dolgok várnak az illetőre. Nem, ez nem egyébként nem egy prank volt. Hát annak indult. Nem, mert a csávó szólt rá a csajra, hogy csinálja meg, tehát hogy ők csak igen, ilyen hát, sokkoló prank, videót. Igen. Tehát sokkoló egy... videót akartak csinálni, tehát nem prank volt a cél, de igazából az a helyzet, hogy ez ilyen nagyon drasztikusan hangzik, de ki hülye, az halljon meg. Hát, tehát, de... az ő génállományuk már nem öröklődik. Van gyerekük. És lesz is. Ne már! Ja, Istenem! Jó, mindegy, akkor öröklődött már. Én nem erről az oldalra ragadnám meg az egészet, mert azért akárhogy is nézzük, most független attól, hogy nagy hülyeséget csináltak, vagy sem, nagy hülyeséget csináltak egyébként. Tehát, hogy ebben inkább az a szörnyű és a szomorú, hogy ilyen akciókba mentek bele pusztán a szaros nézettségért az emberek. És ha most itt tartunk jelenleg, hogy ilyen hülyeségek miatt így konkrétan az életüket kockáztatják és hasba lövik egymást az emberek, akkor mi lesz később esetleg? És ráadásul most, amikor így a YouTube-nak így konkrétan a torkához szorítják a kést több oldalról, hogy milyen dolgok vannak már kint a csatornán ennyi-bennye, akkor ez most kiváltképpen nem jön jól, tehát... Hát alapvetően ebből nem került ki végül képanyag, meg ugye ez minden értelemben szabályszeg, mert hogy minden értelemben szabályszeg, tehát ez egy gyilkosság, ez nem kerülhet ki videóanyagban, hála az égnek. Nem, egyébként a Mythbusternek volt egy ilyen epizódja, hogy a könyv megállítja, a nagyon vastag könyv megállítja a puskagolyót, és a hőseink ki is próbálták egy másik könyvvel, csak aztán egy másik könyvvel megment a élesbe az akció, és hát az is igaz, hogy a barátja vette rá a hölgyet, hogy húzza meg a ravaszt. Független egyébként várhatóan pár évet azért ül majd emberölésért. És az a szörnyű, hogy van egy hitük körülmény, hogy rávetne, fene se tudja. Van már, ha jól tudom, egy kisgyerek, és a másikkal meg 3 hónapos terhes a csaj. Tehát így... Ez úgy kb. A legszarabb szituáció, ami így előfordulhatott kb. Úgy velük. És hát így tényleg ilyen ártalmatlan hülye emberekről van szó egyébként, akik, mint kiderült, egymás nem voltak annyira ártalmatlanok. De hát így mondom, tehát a lényeg az, hogy én nekem sose tetszettek ezek a prank, rend, meg kihívás videók, de ez most egy nagyon intő példa kellene, hogy legyen így mindenki számára, aki ez így eljut, hogy igenis húzzák meg azt a rohadt és határt. És nyilván egyre nehezebb lesz felkelteni. Egyébként a témakörben mindenki... Alapból nem tudom annyira ajánlani egyébként a filmet, mert nem lett annyira jó, de hogy a témakörrel foglalkozik legalább, és alapvetően ez még ugye nyilván egy olyan témakör, mivel így nem foglalkozik nagyon-nagyon sok minden. Van a Nerf című film, ami azzal foglalkozik, hogy így belehajszolják az embereket egy ilyen durvább dolgokba. Hogy így, ezt is érdemes megnézni egyébként, egy kicsit így elgondolkozni ezen, hogy alapvetően mit érdemes bevállalni, mit nem. Nyilván ennek lehetne egy nagyon csúnya vége. Tehát, hogy az szerintem az még egy istenes megoldása közülük hal meg az egyik. Nyilván két gyerekkel azt mondom, hogy az nem annyira jó. Viszont a, mit tudom én, ha egy olyan videó esetében történik ez, ahol tudod, így cikáznak az autóforgalomban ilyen nagyon gyorsan meg ilyenek, és ott mondjuk nagyon sok más ember hal meg, vagy akár egyetlen egy más ember is hal meg, akkor az lesz az, ami már ilyen na az már a nagyon nagy para. Hát én most bevallom őszintén, ha én lennék a YouTube-nak a helyében, akkor én szépen kiadnám az UCAST így a fejlesztőknek, hogy az összes ilyen prank jellegű cuccokat azt úgy próbálják meg kicsit hátrébb sorolni a keresőben, hogy ezt a fajta kontentet így próbáljuk kicsit elásni. Aha. Mert hogy nem motiváljuk erre az embereket, mert nekünk más jellegű tartalmak egyébként, kellenek. Egyébként ezzel egyetértek. Tehát nyilván úgy értek egyet vele, hogy így, hát láthatóan nem ez történik, de hogy egyébként én is hátra sorolom a rákba a prankeket. Független attól, hogy valódi-e vagy nem. Mert hogy általában a legtöbb mostanában már nem vicces. Tehát hogy van egy csomó minden, ami vicces, de hogy mostanában nagyon sok olyan került ki, hogy nem mostanában, mint az elmúlt egy évben már, vagy másfél évben, ami nagyon messze volt attól, hát, hogy vicces. Ott van az a rémrendes család, akiről pár adással korábban beszélgettünk, akik konkrétan a gyerekeiket és a fogadott gyerekeiket nyomorították meg így vicc címszó alatt. Csak hát nagyon nem volt vicces, és aztán 2 vagy 3 gyereket el is vett tőlük a gyámhatóság. Igen. Tehát így ilyen szintre korcsosul ez az egész műfaj. És aztán ki tudja, hogy hol van a vége. Tehát, ahogy te is mondtad, mikor lesz az, amikor majd bekötött szemű nagymamát küld át az unoka a agysávos autó úton, hogy de jó prank, és a nagyi meg fogja úszni. Ellenben 3 autó fog karambolozni. Mindenki mással, igen. Igen. Tehát ennek tényleg az a az legyen a nagyon nagy tanulsága, hogy nagyon ésszel kell lenni, hogy miből csinálunk viccet és milyen mértékkel, mert szerintem van az a határ, amit már nem szabad átlépni, sőt, biztos van, egyértelműen van. És átléptük már, tehát hogy igazából igen. Ezt a határt, ezt átléptük már. És nem szabad szerintem mocskos nézettséget, meg számokért így ilyen módokon közelíteni az egészhez, tehát ez már nem... Most az a baj, hogy ezt így mondhatjuk, hogy így nem szabad, meg mit tudom én, csak... hát csak nyilván érted közben meg az emberek meg azt nézik, hogy nézettség, mit tudom én. Hát ugye azt is észben kell tartani, hogy ha valaki ugye szeretne... Tehát, hogyha valaki szeretne így a YouTube-ból megélni mondjuk, akkor valószínűleg nem egy ilyen van hitre megy alapvetően, így logikailag. Tehát, hogy ugye lehet van hitre menni, tehát meg lehet csinálni azt, hogy lesz egy videód, amit megnéznek milliárdan, de hogy az ugye nem feltétlenül termel annyit, hogy megélj belőle egész életedben. Hát nem. Míg ugye egy rendszeresen gyártott content az abszolút elképzelhető, hogy így megtörténik. Ja, ezen a héten a könyv vajon megállítja a puskagolyót, a következő héten a goflisütő vajon megállítja a puskagolyót. Igen, tehát... de erre lehetne egy csatornát, nem halnának meg abban az esetben az emberek, ha nem állítaná meg. De könyörgöm, tehát így ne állj mögé, barom, tehát ennyit kellett volna csak csinálni. Igen. Tehát, na mindegy, tehát a lényeg az továbbra is az, hogy hova fog ez az egész még fajulni, és remélhetőleg, hogy túl messzire már nem, ennél messzebb már ne fajuljon, mert akkor hát nagyon-nagyon szörnyű világ lesz. Már csak azért is, mert ki tudja, hogy utána milyen szankciókat kell bevezetni ez ellen az egész ellen, ami a többi normális tartalomkészítőnek az életére is ki fog hatni, mert miért ne hatna ki? Persze. Amit eddig bármit eddig így bevezettek, az mindig abban csúcsosodott ki, hogy a főbűnös csatornák jó eséllyel eltűntek, viszont az összes többi embernek az élete az meg nehezedett, de minimum kicsit variálódott, úgyhogy... Ja, elég para egyébként. Na mindegy, ezek ilyen tök para dolgok. Én... De annak idején emlékszem, hogy voltak ezek a Dirty Sanchez meg társai, így az MTV-n, tudod, akik így aha. Élőbe tolták a hülyeséget, de ők ilyen, tehát nem voltak normálisak, ez így köztudott volt. És azokat is próbálták utánozni. Tehát ez nem egy új keletű hülyeség, hogy így jönnek ezek annyira az öngyilkos akciók. Annyira emlékszem az osztálytársaimra általános iskolában, akik azt üvöltözték, hogy Jackass, és közben próbáltak dolgokat csinálni, amik így igazából pont annyira voltak veszélyesek, hogy így ha ránézel elsőre, akkor azt mond, de hogy egyébként ők még ne féljenek megcsinálni, de tudod, ilyen mit tudom én, ilyen leugranak egy picit magasabbról. Szivacsra ráadásul. Tehát, hogy ilyen, na mindegy, és hogy ez mennyire, aj Istenem, mennyire gáz volt. Jó vég, ez mennyire gáz volt. Azt a csi, mennyire. Ez kb. Ilyen óvodás szintű dolog. Tehát, hogy igen, így, jó, nyilván átesiskolájártál. Nagyon menők vagyunk, és leugrunk másfél méter magasról. Igen. Szóval, az élet császárai. Nem feltétlenül kell mindent követni, mert egyébként a Jackassnek mondjuk a stáb, azok tényleg idióták voltak, te jó Isten, azok a srácok, azok nem voltak. Meg is halt, azt hiszem, a főszereplő, a Knoxville, Johnny Knoxville, ha jól tudom. Vagy nem ő volt az? Nem néztem, meg sose élveztem igazából, de az is biztos, hogy ők egyébként megfelelő, tehát ők úgy voltak állatok, hogy ott volt a megfelelő orvosi segítség, ha esetleg. Na, az meg a másik része, igen. Tehát teljesen más dolog az, amikor ott így csinálod a baromságot, és ott áll melletted egy stáb, meg egy orvos, meg egy mentőkocsi, és teljesen más az, amikor így egyedül igen, a sufniba azért, barátnőddel. Azért az se jó, de igen, nyilván, ha leleveted magadat a barátnőddel, akkor az nem lesz gyorsan ellátva valószínűleg, ha nem készültetek fel rá, szóval... Ja, mit a Busters is úgy csinálta, hogy azért ők is ott rendesen fel, meg nem lőttek egymásra. Igen. De hogy bármikor, amikor ugye robbantottak, vagy csináltak valami veszélyesebbet, akkor mindig ott voltak a tűzoltók, ott voltak a mentők, aminek egyébként elképesztően nagy költsége van, tehát hogy azért az nem egy olcsó mulatság, hogy azok ott kint legyenek, viszont egy, ugye a sorozat alapvetlete, amit a Busters például visszahozta, ugye többszörösen, A kettő, meg kell fizetni. Tehát ezt egyszerűen meg kell fizetni ahhoz, hogy ne halljon meg senki, leginkább. Ja, tehát de ez a YouTube-nak így a csodája és meg a veszélye is, hogy gyakorlatilag bárki a kis pincéjében csinálhat csodás dolgokat, meg... Megölheti magát egy millió kattintásért? Elborult rémségeket, tehát nem akarok ötleteket adni, de tehát félelmetes dolgokat le lehet művelni a nézettségért. Csak ne veszélyesek. Nem, tehát hogy nem, nem. Tehát így figyelj, oda kell figyelni a biztonságot. Tehát lehet hülyeségeket csinálni, van rá igény, senki nem tagadja. Az helyzet, hogy az, ami már most történik, már azt sem éri meg. Tehát már ezek a megkérdőjelezhető kontentek, a dráma, az ilyenek, azok sem érik meg feltétlenül. Hát a dráma az igazándiból az ilyen bulvár bullshit kiszolgálására megy. Egyébként a vágod, mert ne is beszéljünk róla. Oké, mehetünk tovább. Miről? Mit? Hát most volt ilyen bulvár cucc Magyarországon, ilyen, nem mondanám azért ilyen nagy drámának a dolgot, mert az egész nyilván egy csomó ember foglalkozott vele, egy frissen induló csodálatos tévéműsornak a... Jaj, csak nem! Az egyik kezdőbb három epizódból az egyik, illetve kettővel is volt ilyen elég erős ilyen... De tudom, miről beszélsz. Pont a ti, Isti, meg a te Facebook bejegyzését így csíptem el az egyik nap, az és aztán így rákerestem, hogy ez mi a rák. Én Isti bejegyzése alá kommenteltem. Ez a kettő, hát azt. Jó, tehát Isti és bejegyzését, utána, és a te kommentedet. Utána, amikor olvastam Istinek a bejegyzését, utána fogtam, és én egyébként megnéztem az ominózus részeket, mert... Én alapvetően nem tudom, én szeretek az ilyenekkel képben lenni, és nem szeretek úgy véleményt mondani, hogy nem nézem meg. Egyetértek. Alapvetően arra már az nonsens, hogy az említett, a nem említett tévécsatorna, amit a továbbiakban sem szeretnénk említeni, annak annyira rossz az online felülete, hogy te jó Isten, legalább 4 órát hekkeltem, mire be tudtam lépni. Úgyhogy egyébként én szívesen megadtam volna az e-mail címemet is, mert nincs abban semmi rossz, hogy egy ilyen miatt, hogy vágjam, hogy egyáltalán miről beszélnek az emberek, felregisztrálok megnézni. Tehát nem próbáltam ilyen álnéven, nem próbáltam igazából semmit, sőt, még Pingvin harcos nicknévet is használtam volna. Az sem működött, aztán valahogy végül Facebookon sikerült átrakni, és az meg ilyen zseniális volt, mert ha Facebookkal beléptél, akkor az oldal úgy irányított át a Facebookra, hogy közben bezárta önmagát. Tehát, hogy a saját helyére irányított át a Facebookra. És így tudod, te egy idióta vagy? Te miért irányítasz át embereket a saját forgalmadról úgy, hogy utána munka legyen visszajönni? Hát jó Isten, az is annyira low quality volt. És most nyilván nyilván a legtöbb videó sír a dolog miatt. Van, aki hevesebben, tehát van, aki ilyen nagyon kihúzza ezt, az őt átverték. Nem említjük. Tehát írják a csetem, hogy említhetnénk, nem említjük, mert már így is messze önöki hatalmas mennyiségű tehát nem megérdemelt reklámot kapott. Valaki úgy is írja a csetem, neki se kéne egyébként, borzalmas a cucc. Mert úgy értem, hogy nagyon rossz is maga a minősége is az elkészítésnek, és egyébként igen, ez az egyszerű bulvár cucc. Tehát az igazán, igazán primitív. Most, ami a bulvár értéke az egésznek, hogy egy videós emberke volt benne, kettő meg ilyen nagyon low quality talk show-szerű, de talk show-nak is a legalja volt. Maga a műsornak a rendszeresen, mivel nem low quality, mint már nagyon sok nagyon sikeres tartalom, mert az emberek szeretik az ilyeneket. Te jó Isten. De nem, szerintem, tehát én így megnéztem, most amikor még mentek ezek a Maunika Show és társai, akkor is egy vagy két részt láttam, és nem bírtam tovább nézni, mert egyszerűen már akkor is egy idétlen baromságnak tartottam, és így egyszerűen már ciki volt egyáltalán így tudni róla, hogy mi megy ott. Na most ezt így meghallgattam, és így, hát ezek semmit nem változtak 10 év alatt, vagy 20. Nem, tehát ez a műsor, ez konkrétan nem változott semmit. Változott az ember, és változott az, hogy kiket húznak be. Igen. De egyébként nem változott semmi, és egyébként az összes videós, aki benn volt, azt állítja, amit nyilván én egyébként teljesen el is hiszek. Tehát, hogy azt... Többen voltak ebben? Igen, többen, több műsor, tehát hogy több epizódban, több okból. Tehát, hogy így azért ez így alapul, hogy mindenki, a legtöbben azt állítják, hogy nem... Tehát őt nem erről tájékoztatták. Na igen, tehát ez lett volna nekem az első és nagy kérdésem, hogy ezt a jellegű talk show-t ők így önszántukból és tudva vállalták-e, vagy pedig csak úgy berántották őket, és akkor így helló helyzet van. akiről így hallottam mostanában, akinek a véleményét hallottam a dologgal kapcsolatban, ők nem. Tehát én két videósnak hallottam a véleményét a háromból, ők nem. Tehát ők nem erről voltak állítólag tájékoztatva. Az a helyzet, hogy amúgy, ez most tudom, hogy ez ilyen nagyon elszent, mert ez nagyon-nagyon elszent, de tudom magamról is, és tudom több másik videósról is, hogy nem egy bármilyen TV megkeresést utasítottunk már vissza, nem egy csatornától. Tehát, hogy nálam egyszer volt egy hírműsor jellegű cucc, azt megcsináltam, és egyébként ilyen izékbe hívtak, azokban az ilyen quiz show-szerűkbe hívtak többször több csatornára, nem csak engem, más videósokat is, hogy csináljanak ilyen speciális YouTuber edition-t, vagy bármi ilyesmit, és egyszerűen a tévékkel a legegyszerűbb úgy dílálni, hogyha nem kavarodsz bele. Uh-huh. Tehát, hogy tudom, hogy ez ilyen nagyon rossz, meg tudom, hogy egy csomó ember nem tekint igazából annyira sátánként a különböző tévécsatornákra, mint ahogy teszem, azt én teszem egyébként, de hogy a leges-leges legegyszerűbb, és valószínűleg egyébként ezt csináltak a legtöbben, hogy egyszerűen visszaírtak azonnal, hogy nem köszönöm. Tehát, emlékszel egyébként pár hete... Nem, esélytelen. Pár hete még meséltem is neked, hogy engem is megkerestek egy csatornától egy ilyen eléggé érdekes módon, és akkor így Skype-on szépen így megbeszéltük, hogy így hello, mi van? És valószínűleg ide kerestek egyébként. De... Na hát akkor ez tök jó. Hál' Istennek én ettől távol maradtam. Azonnal, tehát hogy ja. De nem az, én így egyből megkérdeztem, hogy és mi a rák lesz a műsor, kivel, milyen formátum, miről lesz, és akkor így, hát nem mondhatunk semmit. Hát jó, hát akkor kösz. Okay. Ha nem mondhatok semmit, akkor köszönöm. Tehát, hogy ezekre egyszerűen vigyázni kell, mert tudom, hogy ez ilyen nagyon rosszul hangzik, de hogy... De nem, egyáltalán nem hangzik rosszul, mert nekem is ez jött le az egészből, hogy a videósok tartsák távol magukat a televíziót, vagy inkább a kereskedelmi televíziótól mindenképp. A televíziótól még azt mondom, hogy okay, tehát hogyha esetleg így valami kulturális műsorba behívják őket, ahol nem kormánypropaganda megy, meg ilyenek, akkor okay. Mert egyébként van jelenleg olyan. De nem, tehát hogyha valaki tényleg 100%-ban oda teszi magát egy kormánypropaganda mellé, mert hisz benne, és így autentikus tud maradni, akkor így okay, azt mondom, menjen, de tehát nem, tehát a videósoknak nem a kereskedelmi tévé az útja. Nagyon nem, és ez már így külföldi példáknál is számtalanszor megmutatkozott. Nem tudom, hogy van-e olyan példa, amikor, mert külföldön azért jóval több ilyen próbálkozás volt, amikor tévébe próbáltak áthívni népszerű videósokat, és nem jött össze. És nem tudom, hogy van olyan példa, ahol ez így mert pozitívan sült el. Magyarországon nagyon sok ilyen, mert több ilyen példa volt, ami bukott, már futó műsorok is. Az a helyzet egyébként, hogy egyszerűen már más a közösség. Tehát, hogy a videósok nem akarják átmozgatni a saját közösségüket a tévé felé, nem is fogják tudni egyébként. Mert azok, akik követik teszem azt a videósokat, ők már nem a tévén növekvő generáció. Hát csak tudod, mi az érvelés? Hogy adj neki egy esélyt, mert akkor így olyanok is látnak, akik a YouTube-on sose látnának, mert nem ez nézik. Ez így van. Akik jelenleg nézik a tévét, azok nem akarom, hogy lássanak. Tehát, hogy az így köszönöm szépen, ők nyugodtan. Főleg, hogy egyébként nem tudom, hogy józan észre kiadja ki ennyire a kreatív kontrollt a kezéből. Tehát, hogy kiadja ki konkrétan ennyire a kreatív kontrollt a kezéből. Mert hogy én... Hát meg az image kontrollt is. Tehát így beraknak egy ilyen show műsorba, az konkrétan a YouTube-os imidzsednek nem tesz. Egyébként nem, állítólag nem kaptak pénzt érte. Én az eti sászki hiszek egyértelműen, de hogy egyébként nem kaptak érte pénzt. Hát ez a best deal ever, tehát tényleg. Tehát a műsor készítői eszméletlenül jó alapvetően a tévében így mennek a műsorok. Én nagyon emlékszem, nagyon régen a Kölyök klubba hívtak meg minket. Mert... Piros vagy kék kalóznak? Ne, ez az utána generáció Kölyök klub, amikor így nem tudom, valami beszélgetünk, mert ugye mi falat másztunk akkoriban, és ugye a Michelinben volt akkor Magyarország legnagyobb felett mászó fala, ami már nem a legnagyobb, de még mindig elég nagy. és emiatt megtaláltak minket, és akkoriban én voltam az egyik legjobb mászó a suliban, amivel soha nem mentem semmire, mert utáltam versenyezni, úgyhogy a versenyeken ez nem jött ki feltétlenül. És akkor emiatt ugye engem küldtek a dologra. És az is olyan volt, hogy bementünk, beszéltünk valamiről, azt vágtak belőle valami egészen más, és jó, köszönöm. Csak ugye nyilván ez nem számított annyira, mert akkor még nem volt valami, amire figyelnem kell egyébként, meg amúgy is falmászásra beszéltünk. Mi lehetett a legrosszabb, ami történik, érted? Tehát egy gyerekműsorban. De hogy ezek komoly dolgok, igen. Tehát ez egy olyan dolog, amire figyelni kell, és át kell gondolni, de egyébként nem csak így, tehát nem csak a tévével, hanem figyelni kell azt is, hogy milyen rendezvényre mész el, ahova mondjuk hívnak. Tehát, hogy mondjuk egyszer csak hát így... Hát milyen szarokat promózol. Nekem például jött egy, jó, ez még nem ugyanaz az eset, sőt, nagyon nem ugyanaz az eset, nekem jött egy meghívás egy autós zenei fesztiválra, aminek nem tudom mi a neve, de egy adott autómárka köré épült egyébként, és nem tudom melyik köré, mert hogy azt hiszem a BMW-t, de nem vagyok benne biztos. Oda érkezett egy meghívás, és akkor nyilvánvalóan vissza kellett írnom, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, elképesztően királyok vagytok, hogy gondoltatok rám, de mi közöm van a rendezvényhez? Tehát ezt a zenei felhoztat, ami ott van, igen. Az így engem nem érint, nincs jogsim. Hiába szeretem egyébként az autókat, mert amúgy így lélekben tökre szeretem, meg engem, én tökre szerettem régen bütykölni, meg apummal nagyon-nagyon sokat szereltünk autót, tehát én ezeket nagyon-nagyon szerettem régen, de hogy hiába szerettem ugye ezeket régen, ha mondjuk most jelenleg se, és simán lehetem képzelni egyébként, hogy egy pár éven belül úgy rácsúszok valami autós dologra, amikor lesz majd jogsim, az már biztos, hogy az első autómat már szeretetből fogom venni, mert hogy én úgy veszek eszközöket alapból. Tehát, hogy a telefonomat is úgy vettem, hogy valamiért kötődtem hozzá már előtte, tehát rajongtam mondjuk az ott típusért, nyilván az autót is így fogom venni. De hogy jelenleg semmi. És akkor ezt nyilván el kell mondani, és elmehettem volna rá egyébként. Elmehettem volna rá, valamennyit biztos fizettek is volna, felvettem volna a pénzt, és aztán egész napot láttam volna, hogy így és oda jön valami néző, mert mondjuk teszem, azt találkozok néző, és így megkérdezi, hogy melyik a kedvenc autóm, és így állok, hogy nem tudom. Nekem a Lamborghini. De kb. Ebből kifújt az autós tudásom is, tehát van a Lamborghini, és így hello. Ja, értem. Luigi loves only Ferrari. Na mindegy. Jó, hát egy-két másik márkát még ismerek, hogy Trabant, Porsche, Ferrari, de így a Lamborghini az kellene nekem, ha egyszer annyi pénzem lenne. Tehát így ja, ez a kategória. Igen. Az megvan. Na, az a kép. Most egyébként most előkerestem a Verdáknak a megfelelő jelenetét, és meg kell néznem megint. Az megvan az a kép, hogy csávónak ott van a több 10 millió forint értékű sportautó, és konkrétan az autó olyan széles, hogy így nem tud beállni vele a garázsába, és akkor kép aláírás, na mi van, garázsra nem telik. Tehát... és nem. Meg hát a hammeres incidensek is azért eléggé mém faktorik voltak a maguk idejében. Ugye a hammeres mentő akció. Nem loves! Nem már! Mi? Mindegy, most megnéztem a Verdáknak, a Verdák egyből azt a jelenetet, amikor láttad a Verdákat? Persze, hogy láttam. Egyszer láttam, igen. Ja, én is a héten még csak. van benne az a kis sárga autó, akinek a gumiabroncs boltja van, tudod? Valami rémlik. És ő az, aki amikor rájön, hogy sportautó ugye a McQueen, akkor így úgy nagyon belelkesedik, meg mindenki kérdezi, hogy ja, ismersz, hogy rengeteg Ferrarit? Nem, ez nem az, ők Európában vannak, ez a NASCAR. Amit nyilván nem mondanak ki, mert azért fizetni kellett volna. És akkor azt mondják, hogy a Piston Cup, vagy valami ilyesmi, és akkor így Luigi ilyen nagyon szomorúan, Luigi follow only Ferrari, és így elgondolom. Jaj, ez rémlik viszont, igen. Az olasz. Nem is tudom, milyen autó volt. Az olasz kis autó. Na, mindegy, szóval, hogy az ilyenekre mindig nagyon kell figyelni. Tehát, hogy ugyanúgy a tévében is, hogyha mit tudom én, a gondolkodás nélkül elmentem a Fix TV-hez a Minecraftról beszélni. mert az a fix tévé, érted? Tehát, hogy így, hát igen, a fix tévét annó még én is néztem 16 éves koromtól, az amikor ott tolták végig a Prince of Persia-t kb. Gép volt berakva annó, jó, az jó pár éve volt azért, tehát akkoriban kerültem a GameStarhoz. A fix tévén olyan gép volt, fix tévé olyan gép volt annó berakva, ami nem futott rendesen a Minecraft, és akkor akkor minden rendben, köszönöm. Júj. Az kemény. És egyébként utána évekig használták ismétlésbe az adást. Nagyon durva. Tehát amikor így előkerült Fix TV-ben, igen, 4 éve. Köszönöm. Ja, meg hát ez a csodálatos, hogy így azt a felvételt utána később is bárhogy felhasználhatják, és ugyanúgy, mint a valóságsokban, ott se az van ám, hogy ott így egymással éjjel-nappal ordítoznak, hanem így egyszer valaki kiborul, aztán 5 órával később valaki más is kiborul, és akkor ezt úgy vágják össze utána, hogy mintha egymásra borultak volna ki az emberek. Tehát ez egy ilyen teljesen bevett módszer így a valóságsoknál. Tehát miért ne használhatnák fel mondjuk ezeket a felvételeket mondjuk egy másik adásban, kicsit jobban összevágva, és akkor valami olyan kontextusban, hogy az már megint tök gáz lesz. Úgyhogy én mondom, kereskedelmi tévéktől így tartsa távol magát mindenki, aki YouTube-on alapvetően mindenkit tartsa valamivel. Távol magát mindentől, ahol igazából nem mozog teljesen otthonosan. Mert igen. Emberek előtt olyankor mozogsz, amikor olyankor szabad mozogni, amikor teljesen otthonosan mozogsz. Mert hogy ez ilyen tartalomgyártóknak jó tanács, tehát a nézőnk 99%-a, kivétel, ha itt van még Isti, nem, aki az 1%-ban benne van, igen. Tehát ha még itt van Isti, akkor 99% egyébként még több. Az abszolút soha nem fogja kamatoztatni. Egyébként a nézőknek is egy jó tanács, hogy nyugodtan távol tarthatják magukat a kereskedelmi televízióktól. Itt most írják, hogy Szirmai például RTL szponzoráltam, ment az Everestre. Tök jó, mert azt csinálta, amit egyébként szokott csinálni. Tehát nem az RTL mondta meg, hogy mit csinál, hanem ő mondta meg, mit csinál, és az RTL adta a pénzt. Ez tök jó. De amikor az RTL mondja meg, hogy mit csinálsz, és technikailag még pénz sem ad, vagy igazából ott már mindegy is, de amikor ők mondják meg neked, hogy mit csinálj, az nem jó. Yep. Yep. Na, szerintem, hogy sokat lovagoltunk már ezen a témán felett. Na, hát akkor a bulvársarkot hallottátok, láttátok. Igen. Mehetünk a videójátékokra. Jön a Nintendo, Super Nintendo Mini, szeptember 29. Az hogy akkor voltál a stream eleje óta, mert most már sokkal lelkesebben mondtad a dolgot. Ja nem, én lelkes voltam akkor is, csak most ja, így... Ja, most hallatszódott kicsit is így bele, nem, már így belemelegettem már így a beszédbe, mert egész nap kusban ülök a munkahelyen, meg minden, nem kommunikálok szinte senkivel, szóban legalábbis, úgyhogy így bele kell azért jönnöm. Na, szóval Super Nintendo Mini, vagy Classic, de igazániból ugyanarról van szó. Én 2 dolgot várok tőle. Egy, a kábel, ami a kontrollert összeköti a géppel, legalább olyan hosszú legyen, hogy fel tudjam vele akasztani magam. Ez aha, most... Ja, ez, igen, ez elég igen, fontos lenne. Igen, tehát, hogy azért az 1 métert minimum érjük már el, de inkább a 1,5-2 méterre lőjük be az egészet. A másik fontos érvem pedig az, hogy legyen kapható. Hogy ezt a 2-t, ha így teljesíti, akkor nekem már így nem fogja. Nem fogja. A kaphatót biztos, hogy nem fogja. Ezt is tudja, hogy limitáltan. Alacsony számban. Ez a hype, ez nagyon-nagyon erős marketing. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős marketing. Igazándiból most én azt olvastam, hogy itt azért már odafigyeltek arra, hogy kellő, tehát jóval nagyobb példányban dobják piacra, mint így van, jóval nagyobb példányban dobják piacra. Nem elég, nem elég jó lehet egyébként, de most megint megy a szekér egyébként a Nintendónak. Közben kérdezte valaki, hogy mi a véleményünk a CNN Black Mirror-ral, és így erről én lemaradtam. Miről? CNN Black Mirror. Fú, arról én is most lemaradtam, vagy nem úgy tudom. Úgyhogy erre, ennek utána kell olvasnom, mert hogy én most így ez... Egyébként most egy nagyon egy mondat elég még visszakanyarodva, tehát ezt már talán tavaly boncolgattuk, hogy ugye a mainstream régi média, az ugye visszaszólóban van, és én úgy érzem, hogy szép lassan mindent meg fog tenni azért, hogy először csak így nem veszik komolyan, az új médiát, tehát az internetes médiát, ebbe beletartoznak az online tartalomgyártók, az amatőrtől egészen... Dolog, ez most nem kapcsolódik szerintem a YouTube-hoz. Tehát, hogy ebbe beletartoznak így az amatőrök egészen a profikig, mindenki csak az interneten terjedjen, tehát először nem veszik komolyan, utána elkezd vele foglalkozni, de inkább így ilyen lebecsmérlően, ilyen kigúnyolja, vagy pedig ilyen műsorokat csinál, És a végső csapás pedig az, hogy átmegy támadó állásba, mint ahogy azt a Wall Street Journal meg PewDiePie így lesakkozzák most már gyakorlatilag ilyen havi szinten. És aztán utána előbb-utóbb rájön arra, hogy úgy neki úgy leáldozott, és aztán átmegy ő is az internetre, vagy valami történik. Most ahogy nézem, csináltak egy egyébként nagyon király mémet. Miről? Ahogy a CNN-t veri Trump. Mert ugye Trumpnak vannak ilyen régi wrestling, ez micsoda, birkózó, de nem az a birkózó, hanem az a látványbirkózó, mindegy, tudod. Az pankráció? Igen, az. Igen. Szóval vannak ilyen pankrációs képanyagai, és abból csináltak egy ilyen videóanyagot, hogy ugye a CNN fejét veri szét éppen Trump, ami egyébként vicces lenne abban az esetben, ha nem egy amerikai elnökről lenne szó, meg a sajtóról. De olyan tragikusan csodálatos, hogy amerikai elnökről konkrétan ilyen képek vannak. Mármint, hogy van ilyen képanyag, amivel lehet dolgozni. Ez is elég csodálatos. Nekem fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy egy ingatlan mogul, és akkor mit tudom én, az asztal másik oldalán egy volt titkos ügynök. Tehát, hogy ez már alapvetően ez a szituáció nekem egy kicsit ilyen kellemetlennek tűnik, de mindegy, a világot ütünk nem zavarja. De az, hogy, és akkor elvetek megtalálta a CNN azt a Reddit user-t, aki csinálta ezt, de hogy azt nem tudom, hogy... hogy mit kell csinálni, tehát hogy mi történt vele, tehát innentől nincs maga a sztori maradéka. Hát valószínűleg már Guantánamóban van valami helyen, ahol így az emberi jogokat nem nagyon becsülik sokra. De most viccelek, ez simán mellfordulat most már. Ráadásul az internet törvényeket is próbálják így változtatni, úgyhogy ugye ez a net neutrality, ez így föl legyen bontva. Magyarán szólva, az internet szolgáltatóknak lesz jogosultsága az, hogy... Ez elég durva, hogy CNN visszakövetett egy Reddit felhasználat. Ez mennyire durva már? Hát figyelj, a Reddit, Wikipedia, YouTube, ma már, meg Facebook, ezek konkrétan olyan oldalak, ahol a világ történik. Tehát korábban a világ az úgy a világban történt, meg bizonyos helyeken, amikről bizonyos csatornák, meg bizonyos újságok írtak. Most már a világ konkrétan a virtuális térben történik, és mellesleg van egy realitás is mellette, de ez e felé tartunk gőzerővel. És hát nem véletlen, hogy most már így mindenkinek van valami Reddit posztja. Ezt nem akarom így tovább tolni, mert nem olvastam végrendesen, és nem akarok valamit félrefordítani, vagy valami ízét, de hogy ez egy izgalmas történet, erre majd visszatérünk. Okay. De hogy nem heavily gaming related. Azt kell, hogy mondjam, vagy YouTube related. Nem. Na, szóval a internetótól kanyarodtunk ide. Most nekem egyébként nagyon tetszik a line-up. Most nem tudom neked ez mennyit fog mondani, de... Semennyit. És bevallom őszintén, hogy engem nem is annyira érdekelnek ezek a Nintendo. Tehát ugye a Switch-en még esetleg gondolkozom, de hogy egyébként nekem egész gyerekkoromban annyira messze volt tőlem a Nintendo, hogy így nekem nem igazán. Ettől függetlenül nyilván mondd el a nézőknek a line-upot, de hogy így valószínűleg engem nem fog meghatni sajnos. Na, aminek nagyon örülök. Zelda. Ez gyakorlatilag kötelező, hogy rajta kellett legyen. Mario Kart, Super Mario World, Donkey Kong Country, Star Fox, Street Fighter 2, Super Metroid és F-Zero. Ez 8 játék, ami gyakorlatilag így szerintem mindenki hallott már róluk valamilyen szinten. Uh-huh. Amit én személy szerint hiányolok, az a SimCity. Tehát Super Nintendo-ra kijött egy szerintem nagyon jó a maga idejében SimCity, ami szerintem mai napig így a maga hangulatával így nagyon kis ütős példány. A Donkey Kong Country 2-t hiányolom még nagyon. Illetve van egy olyan, hogy Super Mario All Stars, amiben konkrétan 4-1, tehát 4 Mario játékot kapsz egyben. Meg egy Killer Instinctet azért így betoltam volna még. Valószínűleg tartom, hogy itt ilyen szerzői jogi dolgok voltak. Jó, talán a Donkey Kongnál nem, de mondjuk a SimCity-nél lehet. Tehát a SimCity is akkora nagy klasszikus volt. Meg van ilyen, hogy Secret of Mana. Jó, a Contra 3, úristen, az meg nagyon király volt. Tehát ezek mind olyan játékok, amiket így gyerekkoromban rommá játszottam, és annyira jó lesz tényleg így, ha hozzám kerül egy példány valamilyen csoda folytán. És egyébként tervezel venni, vagy... Már én előrendeltem egyet, aztán majd reménykedünk. Fizetni csak átvételkor fogok, de... Tehát szerintem nekem ez úgy jön össze, hogy konkrétan a gyerekkoromat vehetem meg részben 30 ezer forint körül. Az egyébként ez nem vészes egy játék. Tehát 21, vagy mennyi? 23, vagy 21 játék. Ja, és Star Fox 2. Tehát a Star Foxról azt kell tudni, hogy ez a maga idejében egy forradalmian új ilyen akció repülős játék volt, tehát egy arkád játék, de olyan grafikát használt, ami ilyen 3D-s volt már. Na most ez egy 16 bit, igen, azt hiszem 16 bites rendszeren, ez maga volt a csoda. Tehát így leült és így néztem, hogy úristen. És a Star Fox az az egyik kedvenc játékom volt, minden idők egyik kedvenc játék. Na most ennek készült egy második része, amit sose adtak ki. Tehát úgy értsd, hogy elkészült a Star Fox 2, és azt mondta a Nintendo, hogy hát ezt ne adjuk ki, mert itt a Nintendo 64, és arra is van egy Star Foxunk, és akkor már inkább azt. Aha. Tehát elkészült egy játék, és ezeknek volt pofája nem kiadni. És most itt kiadják, így 20 évvel tertével, vagy 15? Tehát így, oh my god. De kiadják, és így van egy ilyen kis extra kuriózum így a lemezem. Tehát nagyon jó játékok vannak rajta, kevesebb, mint a Nintendo klasszikon, tehát azon valami 30 körül volt. Szerintem ezt is föl lehetett volna még duzzasztani egy 5-8 játékkal, simán. Tehát annyira jó címek vannak a Super Nintendo. De az biztos, hogy ha sikerül egyet beszereznem, akkor nagyon-nagyon boldog kis panda leszek. Meg hát majd pár év múlva akkor lehet mivel játszani a gyerkőccel. És ezek tényleg azok a játékok, amikkel így én is felnőttem, és így tudom, hogy így gyerekként hogy éltem meg, és tudom hova tenni. Meg én kicsit abban hiszek, hogy tehát ma már egy fiatal olyan minőségű, olyan grafikai minőséggel találhatja szembe magát a videójátékok terén, tehát olyan szintű realitással, összetettséggel, ami, tehát a mi időnkben nem volt meg, mert technikailag nem volt megoldható. Na most, ha van lehetőség ilyen régi retro játékoknak a remake-jeivel, vagy újrakiadásával ezt így fokozatosan felépíteni náluk, az szerintem egy tök jó dolog. Tehát, hogy nem egyből az ilyen hiperrealisztikus, mit tudom én, Dark Souls-szal indítasz nekik, Dark Souls 3-mal, meg ilyen hasonlóval, hanem mondjuk egy Zeldával így elindulunk. A régi, Nintendo Zeldával. És akkor utána meg megyünk tovább a Twilight Princess-re, majd aztán majd jöhet a legújabb Zelda játék a Nintendo Switch-re. És akkor közben, meg lesz a fokozat. Mondjad csak. Közben szépen sutyomban kaptam 7 darab claimet egy darab streamemre. Why? De így most beszakadt 7 darab claim az Osiris New Dawn-ra, az összes zenét, amit használnak a játékban, arra mindegyikre rácsúszott gyakorlatilag egy network. És akkor most így álljon meg a fáklyás menet, ne csináljuk már ezt. De várj, nyilván tökre nem érdekel egyébként, mert régi stream, tehát már nem nézi senki, már nem hoz bevételt, de ne viccelődjünk már. De ez az Osiris, nem a Horizons? Az Osiris. Osiris. Ah. Abból nekem is van pár videóm. Jó, mondjuk azt, amikor kiadtam, se nézték meg sokan, de hát... Igen, ezeket én is utálom. Ez is, de halál random, valahonnan elővette, és akkor most érted, ha ő megcsinálja ezt, mit tudom én, 1 milliószor, akkor ő neki abból már pár centecske összejön. Tehát, hogy azért nehogy már így... És halál random, érted? Tehát, hogy halál random egyszer csak így... Ja, így hát ezek a Content ID kiemelők. 3 óra 43 perctől, 3 óra 42 perctől, 3 óra 31 perctől, 2 óra 18 perctől, 3 óra 8 perctől, 1 óra 56 perctől. Jó, ezek hát figyelj, nekem a Warlords of Draenor muzsikáját a Hexacorp Ltd. Klémelte be. De olyan szinten, hogy így visszaírtam, hogy hát én ezzel nem értek egyet, mert hogy a Blizzard ez engedi, és a Blizzard zenéjét használom, és a Blizzard zenéje használható, de még hogyha a Blizzard nem is engedné, akkor fair use van, mert abszolút nem a zenére megyek rá, a zene csak egy ilyen elhanyagolható háttérelme az egésznek, stb. És erre a kedves klémelő azt mondta, hogy anyád, és fél nap múlva így azt mondta, hogy reject. Tehát így visszadobta ezt de hát a az övé, fellebbezést. De milyen jogon klémelget össze-vissza? Tehát így vannak most ilyen content-ID claim bullshit-elők megint. Megint, és megint itt van egy halom bullshit-elő, akik ráadásul Blizzardos zenéket, mert az, hogy most lehet, hogy az Osiris New Dawn elrontotta. Igen, lehet, hogy az Osiris New Dawn elrontotta. Igen, ez tökre benne van. De az, hogy a Blizzard zenét elkezdi leklémelni, és ez milyen rendszer már, hogy akkor azt mondja, hogy de ez az enyém. Nem a tied. Te hiába mondod, hogy a tied, kurvára nem a tied. Nagyon felhúztam magam. Megértem. Hát ha csak nekem nem a legújabb videókat klémelik be, akkor már tojok rá. De egyébként... amúgy beleszaladtunk a legújabbba egyébként, és levette 3 óra bevételszerzését a videónak. És egyébként lehet látni, hogy érted, csak egy pár dollárral kevesebb, de egy pár dollárral kevesebb. És ne csinálj, és érted, tehát, hogy így utána mondhatja azt, hogy jaj, bocsi. És akkor így jó, értem, de hogy én nekem már ott van az a kár, amivel nem csinál semmit. Ja, Istenem, ez a rendszer, ez nagyon-nagyon idegesítő. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon idegesítő. Hú, hát én az első egy évemben annyit szívtam ezekkel, mint a torkosból, és aztán kitanultam. Én naponta irogathatok nekik vissza, mert hogy ez mennyire jó. Nem az. Csetet. És ki klémelte be, ki a cég? Kit kell utálni? Mit tudom én, valami... Audio Network, ez a nevük, érted? Ennél generikusabbat nem is találtak volna. Hallottál már hangot életedben, úgyhogy az összes a tied? Audio Network, Quality Production Music for TV, Film, Video. Mi vagy te egyáltalán? Hogy itt zenét lehet keresgélni, és használhatod a videóidhoz. Jaj, de jó. Nagyon jó. Takarodjatok a csatornán. Azt a sztorit vágod, hogy egy-két hete volt egy indie játék, akinek a zenéjét egy ilyen third party szerezte. Aztán volt valami nézeteltérése a fejlesztőkkel, amit nem sikerült rendezniük, tehát mit tudom én, nem fizették ki, vagy nem annyit fizettek neki, vagy tehát mindegy, volt valami a fejlesztőkkel, a megrendelőivel nézeteltérése, de a játék már elkészült, volt róla nem egy videó az interneten, és akkor ő szépen, mint szerző, elkezdte így content ID-zni ezeket a videókat, mondván, hogy az ő jogos tulajdona van ott, ami egyébként hibás, mert a játék készítőjé a játék, mert hát ők vették meg a jogait így az elkészült zenének, és konkrétan ilyen sztrájkokat, meg klémeket nyomott nem egy csatornára, akik így jóhiszeműen megkapták ugye a játékot, hogy streameljék, meg csinálják róla a videót, meg is csinálták, és utána így, amikor fellebbeztek, azt mondták, hogy hát, bocsika, én szereztem a zenét, de a játék készítőjével rendezde le, tehát még így át is hárította a felelősséget. Tehát ezek a content ID klémelők nagyon mocskosak tudnak lenni, és ráadásul itt most konkrétan arról volt szó, hogy a zene szerzője kapott egy agymenést, és teljesen jogtalanul kezdte el így betámadni ezeket a videókat, és ráadásul ő neki a szerzői joga az a megrendelés által átszállt a videójáték készítőire. Igen, tehát semmi, de semmi joga nem volt hozzá. Volt itt pár éve, amikor egyszer csak kattant egyet Indiában valaki, és így letarolt csatornákat, vagy több valaki, jó, nyilván Indiában sok valaki kattant. És akkor kiadták egy halom kis indiainak egyébként azt, hogy jó, mostantól így foglalkozhattok ezzel, és adhattok ki klémeket, és így letaroltak csatornákat, meg sztrájkokat osztogattak jobbra-balra, viccelődjünk már nincs, hogy... Ebben az indiai outsourcelásokkal nagyon kell vigyázni, mert sokan vannak, gyorsan dolgoznak, viszont nem értik meg, hogy mit kell pontosan csinálni, és olyankor konkrétan hát hullanak a fejek, tehát így egy éjszaka alatt kicsit megszaladott a műszak, akkor ott egy országnyi content az így megy a levesbe, de vagy bármi, tehát hogy ez olyan, mint hogy Kínában megszalad a gyártósor, és hát 1 milliárddal több cipőt gyártottunk le, tehát így hoppá. Tehát, igen. Na, szóval Content ID, szeretünk. Idén még nem is rageltünk nagyon ilyen YouTuber content ID-kon. Nem, de nekem most nagyon elpattan, mert hogy ráadásul most tényleg ott tartunk, hogy ha nem is naponta, de legalább 3 naponta biztos, hogy írogatnom kell valakinek. És a legtöbb egyébként egyszerűen csak nem válaszol. Tehát, hogy ez a 40 napra blokkoltuk. Igen, ez gyakorlatilag a leggerincszenebb kihasználása a rendszernek, mert most így ülnek rajta 30-40 napot, és aztán nem választanak, és akkor egyszerűen visszakapom, de hogy addig meg, hogy mi történik vele, azt a rák se tudja. Hát nekem hál' Istennek most az utóbbi időszakban nem nagyon volt, jó, ez a Warlords of Draenor volt az egyetlen, de ami így elő-elő fordul néha, tehát ilyen 2 havonta egy kb, azokból 10-ből 9-et így vissza is csinálni. Nekem meg konkrétan 2011 óta volt összesen 3, és az elmúlt 3 hétben jött mellé még mit tudom én, 60. 60? Érted? Tényleg, ilyen elmondom, streamenként hetek. De így miket krémelnek be nálad? Mindenféle random dolgokat, tehát hogy így a izétől kezdve, a party hardtól kezdve, a minden gyakorlatilag. Tehát így átgyalogolnak a csatornán, és így a look at the stream, és ráadásul nem is újak. Végigmentek a Mafia streamen, végigmentek egy halom cuccon. És mondom úgy, hogy egyébként, ha valaki erre figyel, az én vagyok, és végig toltam 2011 óta 6 évet úgy, hogy nem volt ebből problémám. Hát én nem tudom, én ilyenkor írnék a partner menedzseremnek, hogy így look at that, deal with that, tehát így, na. Tehát ha már van partner cég az embernek, akkor az ilyeneket így please, please. Ja, voltam náluk, de nem jutott eszembe ez a dolog, mert inkább fontosabb dolgokról beszéltünk, tehát hogy... Hihetetlen. Hát, oké, végül is a te idegeidről van szó, tehát én mondjuk így megkivélném magamat, ha már van manager. Jaj, írtam a YouTube partner menedzseremnek a Google-től, de nem válaszolt már hetek óta. Én rákattintottam arra a szövegre, hogy felugrott egy YouTube-on, hogy tudtad, hogy mindenkinek van saját YouTube partner menedzsere? És igen, és akkor így rákattintottam, hogy tudod, neked nincs, mert MCN-nél vagy, nem? Ettől függetlenül kiírta a YouTube, ezért voltam nagyon meglepődve. És akkor így erre visszaírt, tehát így egy automatikus üzenet így felugrott, hogy a neked jelenleg éppen futó ügyed van, következőre 1/2 év múlva írhatsz. És így, nekem? Yeah! Nekem futó ügyem, de hát azt sem tudtam volna lehetőség, és azóta soha többet nem jött fel. Ja, aztán a Vox Dogs-ot kapták le, az Osiris New Dawn első-második streamjét, a Mafiát kapták le, a Party Hardot kapták le, a Fallout 4-et, a Game Dev Tycoon-t, és volt egy Play It 2012-es videóm, ami azért igazán izgi amúgy, mert ott írásos engedélyem van az alkotótól a zene használatára. Az igen. És akkor ezekben mindegyikben legalább 5-6, ha nem 10-12. És ugyanaz, vagy ilyen eltérő? Ugyanaz, nem, mindegyik, ja nem, videónként ugye eltérő. Mármint úgy értem, hogy ugyanaz klémeli be? Nem, végigmegy az összes számon. Tehát, hogy végigmegy konkrétan az összes számon. Szépen nem, úgy értem, hogy aki beklémeli, az ugyanaz az szerintem entitás, az más. Vagy eltérő cég. És ide van írva, hogy vita lezárva, tuf. És így nem, bevételszerzésre nem jogosult. Jó, köszönöm. Én ilyenkor már azt mondom, hogy dugják fel azt az $1. Mindegy, nem ér annyit az egész. Dugják fel azt az $1. Ja, mind a kettőt megtarthatják. Maximum életében hozott ez a stream. Na. Jó, akkor kicsit vidámabb témák. Mivel játszottunk? Igen. Te kezdesz most, mert 2 héttel ezelőtt én kezdtem, és nagyon sokat meséltem, úgyhogy most te kezdesz. Ezt megbeszéltük még akkor. Jó, akkor nézzük csak, mivel játszottam. Na, alapvetően nekem az elmúlt 1,5-2 hetem eléggé lájtosan telt. Tehát így viszonylag kevesebb volt a videó, cserébe sokat volt időm játszani, meg a családdal kirándulni, meg egyéb dolgokat csinálni. Tehát egy kicsit ilyen kvázi félig nyaralásszerűség itthon. De amivel nagyon sokat játszottam, gusztustalanul sokat játszottam, az az Elite Dangerous és a Necromunda Diablo 3-ban. Tehát konkrétan ez a két játék a Diablo Necromantában kb. 25 órán van benne, az Elite Dangerous-ben pedig ilyen 30 plusz szerintem, de most nem nyitottam meg a streamet, de abban is mocskos mód sok. Tehát így mondhatjuk, hogy beszippantott mind a kettő. Na most nekem ugye az Elite Dangerous-szel kapcsolatban mindig az volt, hogy volt bennem egy ilyen félsz, hogy hú, hát 2000... Hogy be fog szippantani. Nem, hanem hogy 2014-ben jelent meg ugye a játék, és akkor én már akkor kinéztem magam, ú, ez tök jól néz ki, űrhajózás, még minden, csak aztán így valahogy így nem egyből cuppantam rá, és akkor utána, hogy elkezdtem nézegetni ilyen streameket, videókat róla, és akkor aha, láttam, hogy mennyire bonyolult, meg minden, és akkor mondom, ah, ez tetszik, de hát azért most el kéne kezdeni, meg nincs hozzá hangulatom, meg kéne venni, meg minden, aztán jöttek hozzá a DLC-k, mondom, úristen, hát akkor még azt is meg kell tanulni, meg stb. És közben néztem még egy-két magyar videót, utána Herbie csinált róla egy videót, amikor így elkezdte ő is csinálni egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt, és akkor így volt, ugyanaz volt kb. Mint nekem, tehát az első két órám a játékban azzal telt, miután megcsináltam a tutoriálokat, hogy felszálltam, elmentem egy másik űrállomásra, és aha, ott leszálltam. És ez hát két de... óra volt nekem, amíg így rájöttem, meg így azt a szenvedést, amikor az elején így úristen, hogy kell, nem igaz, arrébb csúszott, hogy az Istenbe kell, nem igaz, már nem lehet ezt irányítani, és akkor így szép lassan így bedokkolni, így belőni az irányt, a szöget, és akkor utána még külön engedélyt kérni, és akkor beszállni ott az űrbázisba, az a szűk kis résen, megtalálni, hogy hányas izé a leszálló pálya az enyém az 50-ből, és utána azt még utána megint így belőni, aztán játszottam még 10 órát, és rájöttem, hogy van automatikus dokkoló kompjúter. Van egyébként, de foglal egy csomó helyet. Nem foglal csomó helyet. Egy slotot foglal, és így kötelező vétel. De hát az egy slot, az lehetne bármi más is. Na, annyira azért nem. Jó, de tudod, hogy mondjuk én úgy játszom a játékot, hogy nekem shieldjeim nincsenek. Igen, igen, az a transport, az a kamikaze transport járat. Igen, én az a fajta srác vagyok, aki, hogyha kitépik a hiperűrből, akkor nagyon pánikba esik. Tehát, hogy én alapvetően ilyenekre nem fogok feltétlenül így adni slotot. Főleg, hogy én egyébként tökre élvezem a... Én is most gondolkoztam azon, hogy újra le kéne szedni és újra telepíteni kéne. Mert nagyon-nagyon király, nagyon-nagyon király ez a... Nagyon jó, tehát... Az a játék. Tehát, hogy én nagyon élveztem, nem. Az a, hogy nagyon élveztem, viszont alapvetően nekem sajnos ilyen kicsit grindolós. Nagyon grindolós. Azért grindolsz, hogy legyen egy nagyobb hajót, hogy gyorsabban grindolj. Igen. Tehát, hogy így nekem ebből adódóan azért nekem sok minden hiányzik belőle. Nyilván ebben egyébként benne lehet az is, hogy hogy ugye én kimagaslóan fókuszált vagyok a kereskedelemre. De a többi meg egyébként egyáltalán nem köt le annyira amúgy. Amit mondtad, hogy két óra volt az első ilyen két űrállomás közti utazás, nekem nagyjából általában, amikor nyilván elfelejti mindig a beállításokat, és az első alkalommal két óra volt az, hogy ráhukkoljam jól a kontrollerre. Mert az összes irányítási mód, ami van, tehát mit tudom, a billentyűzet, kontroller, joyst, érted, bármi, amit használsz, azoknak mindegyiknek van valami gyengesége. Kivételtől maga az a gamepad, ami az a normális ilyen pilóta joystick, nem tudom azt minek hívják, amikor ugye van rajta egy gázadagoló, meg van egy joystick, meg van rajta 6,5 millió gomb, azok, amikkel gyakorlatilag akadálymentesen lehet mindent rábindolni. De hogy például nálam, azt hiszem, ha kontrollerrel játszom, akkor a futóművek kiengedése az már nem fér el a kontrollerem. Hát kell vagy 8-10 gomb egyébként hozzá, tehát futómű kiengedés, akkor a tolóerő, vagy a fegyver kiengedés, a tolóerő, meg szkennelés. Az istenesek, szkennelés, ilyen nyilván, azt mondjuk nem is nagyon használom, szóval az aztán nekem úgy majd mindegy. De igen, tehát ugye egy csomó esetben áldozatokat kell hozni, illetve maga már az is, hogy hogyan akarod vezetni az űrhajót. Mert van olyan beállítás, ahol nem tud oldalazni, de tud mondjuk fordulni. De van olyan beállítás, ahol nem tud fordulni, de tud oldalazni. Ó, én az elején ugyanígy voltam, hogy oké, tudok kanyarodni vele, de hogy az Istenbe tudok oldalazni, aztán utána, amikor egy fél órán át böngésztem a billentyűzet kiosztást, így megvilágosodtam. Egyébként az elején, tehát én egér billentyűzettel játszom, aha, mindenki mondja, hogy egy ilyen joysticket érdemes hozzá beszerezni, ha valaki komolyabban akar vele foglalkozni, és teljes mértékben meg tudom érteni ezt az érvelést. Tehát az elején valami katasztrófa volt. Tehát az egérrel ugye, ha jobbra-balra mozdítod, akkor a tengelyek körül forog az űrhajó. Ha pedig felle nyomod, akkor pedig felfele, illetve lefele biccen az orra. Igen. És eszméletlenül érzékeny. Tehát egy millimétert, ha megmozdítod, akkor mozdul a hajó is vele. És ezt kellett megszokni. De utána így megtaláltam a szükséges gombokat, egyébként QE, az oldalazás, az AD pedig a kanyarodás, V-vel gáztatsz, S-sel fékezt, vagy hát így hátrafele menetbe kapcsolsz, ha már így lefékeztél teljesen. De akkor meg nem tudod a függőleges tengely mellett körül csavarni az űrhajót. De tudod. Mármint az egérrel. Tehát ilyen egérbillentyűzettel így egészen jó dolgokat lehet csinálni. Ki lehet kapcsolni a repülésvezérlő automatizmust, amivel még merészebb dolgokat lehet csinálni. Aval még nem kísérletezgettem, de így már láttam róla ilyen videókat, hogy így... Jó, meg úgy kezdődött a történetem, tehát így ezt a tutoriált megcsináltam, az kb. 2 óra volt. Aztán még 2 órát szenvedtem A űrbázisból B űrbázisra, ez így egy 4 órás délutáni session volt, és utána mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor most így elmennék aludni. Utána 4 napom azzal telt, hogy videókat nézegettem a játékról. Nem keveset. Igen. És utána leültem streamelni. Tehát kb. Egy olyan 10 órás felkészülést követően... És aztán nem nézte senki. Nem tudom, hogy nézte el, csak azt mondom, hogy alapvetően nem, nem sokan. Egyébként én is megnéztem előre, tehát így nem voltak nagy ambícióim vele, tehát így kb. A Herbie-nek van egy ilyen 17.000-es megtekintésű, meg egy 6.000-es megtekintésű Elite Dangerous, amit így magyarul találtam így rákeresésre. Van pár ilyen kisebb, ilyen 1000, meg 2000, az összes több ilyen 3, meg 800 megtekintésekkel, ilyen dedikált csatornára ráadásul, tehát ez így számomra így predestinálta, hogy nem lesz nagy nézettség, de ahhoz képest elég jó volt, meg én baromira élveztem, tehát onnantól kezdve meg leszarom a nézettséget. Tehát, hogy így... Körülbelül ilyen beszélgető streamek egyébként, amik alá talán be lehetne rakni gameplaynek, főleg azt, amit én tolok, a kereskedelmet, az aztán abszolút, tehát ez tényleg olyan, amúgy, hogy, hogy kinézed azt, hogy hova mész, és akkor A-ból B-be mész. Tehát így nem, izé... Na de amiért neki vesekedtem, az egyrészt az, hogy a Frontiertől megkerestek, hogy így PlayStation 4-re most jött ki az Elite Dangerous, és hogy így volna kedvem hozzá. Mondom, nagyon volna kedvem, csak nincs PlayStation-öm, és akkor így küldtek egy PC-s verziót, és nagyon köszönöm nekik. És akkor így már így kipróbáltam, de tényleg, tehát ez a 10 óra alaphangon kell, hogy így bele cuppanjál ebbe az egészbe, és akkor még csak az a jéghegy csúcsa. Tehát eszméletlenül lehet a játékban. Eszméletlenül időgyilkos. Milyen hajód van amúgy? Hát, az alap? Nem. Az alapot azt viszonylag hamar lecseréltem egy ilyen 6-8 óra után a Haulerre, az ugye az alap ilyen kereskedő hajócska. És most meg már egy Type 6, tehát az egy ilyen középkategóriás kereskedő terhajó, illetve vettem nemrég egy Delfint. Az pedig már egy ilyen luxus személyszállító, de a legkisebb fajta, és igen, most már igen, annak a legnagyobb verziójára, a belugára gyűjtök. Hát az csak egy ilyen potom 82 millió kredit lesz, de vagy a körül. Egyébként, most megjött a kedvem visszani hozzá, de nem fogok, mert megyünk nyaralni jövő héten, hogy egyébként én egy izével tolom jelenleg amúgy egy Type 6-szál. Én is azzal már... toltam. Nagyon jó, Type 6. 3 vagy 1 millió körül van, 3 vagy 1 millió valamelyik a kettő közül. Eszméletlenül jó. Baromi sok raktér van benne, át lehet most már könnyen alakítani személyszállításra. Azt én nem tudtam, igen, ez. És egyszerűen az nagyon jó hajó. Az orka, vagy a delfin, ezek ugye a dedikált ilyen luxus személyszállítás, egyébként nagyon jól néznek ki külsőre. Tehát tehát nekem most a legkisebb van, az ugye a Type 6-hez képest sokkal behatároltabb, és ezt érzem, de ha már a nagyobb verzióját meg tudnám venni, az már nagyon király lenne szerintem. Mindegy, de most így, tehát ott szoptam be, hogy én így jártam a galaxist, és nem az van, hogy lehorgonyzom magam egy rendszerbe, és akkor ott küldizgetek, és mindig oda-vissza, és akkor így növelem a reput, és akkor jobb küldik, hanem így megyek mindig folyamatosan, ahova így a szél meg a küldetések sodornak. de most már így az elmúlt 10-15 órában a játékban kb. Két rendszerbe próbálok így tevékenykedni több-kevesebb sikerrel. Azon az, hogy nekem is körülbelül szerintem nekem ilyen 14-15 óra körül hagytam abba amúgy a játékot. Csak ugye nekem ki van már maxolva, azt hiszem a hajóm. Ha jól emlékszem, akkor ki van már maxolva az eddig talált alkatrészekből. Tehát lehet, hogy nem. De hogy szerintem ki van már maxolva a hajóm. És ilyen nagyon raktérre van húzva. Tehát ilyen pofátlanul raktérre van húzva. Tehát hogy azt hiszem, hogyha nagyon, nagyon jó ránt futok, akkor összerakható vele ilyen egy körben ilyen egymilliós bevétel. Tehát amit én tapasztaltam jelenleg, de én mondom, még viszonylag noob vagyok ebből a 40x órámmal. Tehát átlagban most már ki lehet azt hozni a játékból, hogy egy 20 perces kör alatt egy olyan másfél milliót azt így ki tudsz rántani belőle, ha szerencséd van, és jó küldiket fogsz ki. Viszont én látok olyan videókat, amiknek egy része már így az exploit határát súrolja, ahol ilyen óránként ilyen 80-100 milliókkal dobálóznak, de ott mondom, egy ilyen bugot használnak ki, meg trükköznek benne, de alapvetően mondom nagyobb hajóval is csinálják, nem? Igen, egy vicit nagyobb hajóval, de alapvetően azt használják ki, hogy ugyanabban a rendszerbe kell elmenni egy küldetésbe, ahol felszedted, és ezt a küldetést telespammelik, tehát így kilépnek, visszalépnek, újra fölveszik, hogyha beadja nekik, kilépnek, visszalépnek, megint fölvesznek, és akkor ebből az egyszerű küldetésből egyszerre fölvesznek 10-20-at, mindegyik ilyen pár százezer vagy van, hogy pár milliós, megcsinálják mindegyiket 10, vagy megcsinálják a, nem tudom, 12 ilyen darabot 10 perc alatt, mert ugye azt egybe számolja, és akkor jött a következő ilyen etap. És akkor így vannak ilyen videók fönt, hogy egy óra alatt 100 millió, meg nem tudom, hogy micsoda. Én majd lehet, hogy valami ilyesmit meg fogok próbálni egyébként, kicsit, mert tényleg nagyon grindolós a játék. Igen, egyébként. Viszont te, igen. Annyira nyugis, és annyira összetett, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy felnőtteknek készült játék. Tehát ezt egy gyerek megunja két óra után, és eldobja a francba. Tehát ez tényleg, nem azt mondom, hogy nem játszhatják gyerekek, de egy nagyon felnőttes mentalitást igényel ez a játék. Tehát ez tényleg így a szimulátor rajongóknak, illetve az ilyen űr és nekik ráadásul nagyon, mert nekem volt szerencsém VR szemüveggel játszani, az is elképesztően király. Úristen, ezt a játékot VR-ban meg akarom valamikor egyszer nézni. Tehát ugyanúgy, mint a Subnautica, szerintem ez is fantasztikus. Alig bírta a gépem, úgyhogy annyira nem volt jó sajnos. Na most nézem, 44 órán van eddig a játékba. Hol? Ja, neked Steam-es vagy? Steam-es, ja. Ja, azt hiszem nekem nem. De a Steam is a Frontiernek a platformját indítja el, úgyhogy totál mindegy. Nagyon jó, igen, az szép. Akkor várj, megnézem, hogy akkor nekem mit lát a Steam library-ben, hogyha rákeresek az Elite Dangerous-re. 4 órát. Aha, az, ez nem az. Nem mondom, az egy ilyen dokkolási így a tutoriállal az, én az elején egyébként tök sokáig csak a tutoriált csináltam, ameddig nem csináltam elég jól ahhoz, hogy elégedett legyek a végeredménnyel. Tehát ez akármilyen furán hangzik, de tehát így újra megcsináltam. Na most én nekem az a célom, hogy valahogy így összekukázni a belugát, és utána ilyen roleplay. És az már nagyon, azt nagyon várom. Tehát amikor így tényleg fölveszek egy luxus, eltüttetni a galaxis túlsó végébe őket, közben kalózok, akkor megvédem, lehet vadászpilóta hangárt rakni bele, akkor felbérelek vadászrepülőseket, és akkor azok megvédenek. Tehát ilyen baromi jó, hogyha így beleképzeli magát az emberke. És így, ahogy így visszanéztem így a történetét a játéknak, annyi jó update-et kapott már, de tényleg dörgedelmesen sokat, tehát így eleve bejött az, hogy most már van személyszállítás, akkor beraktak új űrhajókat, többek között ez az orka delfin beluga kombó is így az újabb eresztésben van benne, jönnek a meg földön kívüliek. Az egész ilyen luxus utat, tehát az utasszállítás, mint olyan. Igen, igen, tehát az, hogy a személyszállítás az nem volt benne alapból. Akkor jönnek a földön kívüliek, ami egy ilyen ongoing event. Egyébként szolgaszállítás. Én foglalkoztam csempészettel egy időben, csak elég húzós. Tehát, hogy ja, elég húzós csempész, mert ugye csempész... Ja, meg kilőnek nagyon hamar, ha lebuksz. Hát nézd! Alapvetően volt egy módszer, amit én régen alkalmaztam, ez nem tudom, hogy ez még mindig működik-e, Mert ugye a kapun belépés közben szkennelnek le. Igen, azt még nem teljesen tudom, hogy lehet kivédeni. Van egy ilyen silent mód, meg ugye ki kell kapcsolni az automatikákat, hogy azokat se detektálják, és akkor elvileg be lehet így burstölni a kapun, anélkül, hogy így kiszúrnának. Én ezt csináltam bármi kikapcsolása nélkül, a dolog úgy néz ki, hogy a lehető legmesszebb álltam, ahol a leszállási engedélyt lehet kérni, amint megkaptam a leszállási engedélyt, padlógázzal bezúztam az ajtón. És onnantól kezdve már csak egy dologra kell figyelni, hogy nem szabadott a, nem nagyon szabadott a másik oldalon neki csapódni az űrállomás hátra. Igen. És akkor így egyébként én így szállítottam elég sok rabszolgát, nyilván nem volt a legviccesebb ott utazni az utastérben, ezt el tudom képzelni, viszont cserébe nem is fizettek jól, úgyhogy visszatértem a fémszállításra, mert az abból ilyen elképesztő pénzeket lehet. Ja, hát meg csinálni. Van most már ilyen bolygóra leszállós történet is. Az neked is megvan király. A kiegészítő egyébként? Meg. Tehát az a kis négy kerekű, amivel még életemben nem mentem, mert gyakorlatilag én meg se vettem, megnéztem, hogy hány szlotot foglal, mondtam, hát ezt köszönöm, nem. De mondom, még én sem mentem vele egy métert sem, mert konkrétan így a kereskedelembe utaztam, meg most már a személyszállításba, és az még nem volt, hogy... Tehát bolygófelszínre leszálltam már csomószor, de avval a kis terepjáróval még nem mentem. És ami az érdekes, hogy mik jönnek még? Tehát, hogy vannak ezek a targoidok, a földön kívüliek, amiket így az elmúlt fél évben már így tízeltek, meg ilyen... interneten videókat látni, hogy az emberke így találkozott velük, megtalálta a bázisát, és így tök jók, tehát így szét vannak szorva így a galaxisba, és így tényleg megvan ez a felfedezés élmény, hogy így mész így a galaxisba, így mész, és tehát csak találsz egy olyan rendszert, ahol még nem volt senki. Ami mondjuk nem nehéz, mert abból a nem tudom hány billió csillagból, ami a játékban benne van, nem nehéz, hogyha elég messze megy az ember így a belakott tértől találni ilyen csillagokat, és akkor ott így találsz ilyen tök random dolgokat. És akkor ezeket szkenned, és abból is lehet bevételt szerezni, utána ezeket így lejelentett, hogy így ezeket találtam. Hát nekem a rekordom egy ilyen hosszabb kör után az 300 ezer kredit így csak a szkennelésből, ami azért nem volt rossz. Akkor. Tehát jó, most már ilyen 1 millió alatt nem szeretek küldetéseket vállalni, de... Ó, milyen fancy. Kivéve, hogyha nagyon közel kell menni. Tehát, hogyha ilyen nagyon gyorsan letudható. Tehát most így próbálok arra rámenni, hogy valahogy optimalizálni az utakat, hogy minél gyorsabban meglegyen, de hát ez egy hosszú történet. Na de, ami, tehát jönnek a földön kívüliek a következő update-ekben, és amíg ezután van. Tehát, hogy így olyanokat hallottam így a fejlesztőktől, hogy ők nagyon, de nagyon szeretnék, hogy lehessen így first personba járni az űrhajódon, meg az űrállomásokon. Hú, azt nagyon adnám. És az valami eszméletlen király lesz. Sőt, szeretnék, hogyha a Capital Ship, most ezt nem tudom, hogy magyarul ezeket hogy fordítják, de a batárnagy csatahajók, azok nem csak díszek lennének, hanem konkrétan megszerezhető és vezethető dolgok. Ezt is nagyon adnám, mert így is nagyon-nagyon vonzanak egyébként a nagy hajói a játéknak, és egyébként én direkt állítottam le magamat róla, tehát hogy úgy álltam le, hogy jó, akkor most nem indítom el többet, mert hogy nagyon rácsúsztam arra, hogy megszerezzük a nagyobbakat, és hogy azt is átalakítsam kereskedelemre, ami mennyire kis lenne már. Ja, mi is ennek az Anaconda, meg van egy ilyen Federal korvett, az a legdurvább ilyen csatahajó talán. Igen, de ugye nekem én azt hiszem, Anaconda annak a neve? Anaconda van, Piton van, Federal korvett van, meg a Beluga Liner. A Beluga Liner az a legnagyobb hajó jelenleg a játékban, ami így megszerezhető és vezethető. Igen, az Anacondán például nem, de az is inkább egy harci cucc, tehát hogy azért az is alapvetően arra van kitalálva tudtommal. De hogy mondjuk azok már ilyen izéket befogadnak, ilyen vadászgép hangárokat amúgy. Jó, hát a vadászgép... Ja, és nagyon nagy újítás még a közelmúltból, hogy most már lehet multicrew, tehát hogy többen toljátok egy hajó fedélzetén, és akkor az egyik irányít, a másik vadászgépet, a harmadik meg a fegyvereket kezeli a hajón. És azért ez is egy jó móka. Szerintem a Star Citizen itt egyértelműen előrébb tart ebbe a részbe, tehát a Star Citizen multicrew-ja szerintem sokkal kiforrottabb ennél, de tehát ezen is akarnak még húzni. De ez a játék még nem jelent meg, szóval. Jó, igen, tehát a Star Citizen egy másik része. a történetnek, de tehát így nagyon jó dolgok vannak benne, és tényleg, hogyha a kezdeti grindolós fázison így egyszer túlesik az ember, és lesz egy olyan hajója, amivel már így szabadabban tud mozgolódni, meg így kitapasztalja a játékot, akkor tényleg annyi sok jó minden van benne, és tehát így ha megcsinálják azt, hogy így ki lehessen menni a hajóból, és sétálni a fedélzeten, meg az űrbázisokon, na akkor az... Tehát így... Ez elég lesz. Én egyébként egyáltalán nem bánom, hogy megvettem a játékot, mert ugye én megvettem annó, ráadásul ami kimagasló 16 000 forintért. És utána megvettem hozzá a DLC-t is, ugye? Amiről tudok. Lehet, hogy azóta van már másik is. Egyáltalán csak van egy Season Pass hozzá, amiben 4 DLC van, a Horizon. Ja, és ja, akkor ennyi, és meg. Valószínűleg lesz majd egy következő season passük is. Én legalábbis így tippe, ez csak tipp, tehát nincs semmi bejelentve. És persze sok ingyenes update van, amik így meg mindenfélét így kiadnak. Tehát ezek a multicrew és társai, ezek is így ingyenes update-be jönnek, a Targoid földön kívüliek is abban jönnek majd, meg terveznek ilyen kozmetikai, meg egyéb ilyen gameplay mechanikai update-eket is, amik így a régi ilyen már avittas dolgokat így felokosítják. Például a galaxis térkép, mármint a naprendszerek térképe, az enyhén szólva ocsmányul néz ki. Célszerű, de nagyon-nagyon ocsmány. Tehát azzal is például akarnak kezdeni valamit. Meg így egy-két ilyen dolog. Tehát én így most tényleg azt érzem, hogy így a PS4 release-re megint úgy gatyába szedték a dolgokat, és úgy próbálják tovább alakítani, hogy ez a játék ugye már így a 3,5 éve elérhető, hogy még legalább ugyanennyi ideig így nagyon élvezetes és játszható legyen. Aztán utána ki tudja, hogy hova tovább. De tök vicces tényleg, hogy mennyire nem tartja magát YouTube-on egyébként, meg Twitch-en így a tartalom. Tehát, hogy ez hát ilyen nagyon... mert tudod mi van? Akit érdekli, az játsza. Igen. A többieket meg nem érdekli, tehát ennyi. De tényleg, tehát eszméletlenül jó eset, én így szerintem fogok ebből még kontentet csinálni, például, hogyha megszerzek valami új űrhajót, meg hasonló dolgok, mert most így nagyon rá vagyok pattanva, és szerintem ezzel nem is... Én nem szeretnék most így még lejönni róla. Meg nekem van még egy vadászgépem amúgy. Hmm. Vettem egy... Most nem vagyok benne biztos, hogy mit, mert hogy most így nem találom. Cobra, Viper... Várjál, mert most így hajóformákat nézegetek. Oké, megnézzük a Cobrát. Szerintem Cobra lesz, mert a Viper nem volt ismerős. Nem, Cobrám volt régen, köszönöm. Ez nem az. Ki akarom próbálni most a harcot valamikor. Nem, akkor hogy... Viper. De az a kérdés, hogy Viperből vajon az MK3 vagy az MK4. És ez áll valahol a hangárban egyébként, tehát valahol. Szerintem egy MK3 van egyébként, de hogy nincsen, elkezdtem felfejleszgetni, meg elkezdtem rá költeni, de rájöttem inkább, hogy én nem élvezem annyira azokat a küldetéseket, úgyhogy én maradnék annál, amit én szeretek csinálni, és ahhoz kéne inkább gyűjteni. Aztán meg egyébként utoljára, amikor mielőtt abba hagytam volna egy játékot, előtte az izékre specializálódtam rá, Az ilyen különleges árukra, tudod, amiből nincs sok, tehát nem az, hogy veszel egy raktárnyi vasat mondjuk, azt elviszed valahova, ahol nincs vas, hanem az ilyen speciális, ilyen mitől különböző bőrök, agyarak, dísztárgyak, ilyenek, amik ugye úgy működnek, hogy minél messzebbre viszed őket, annál többet érnek. Van ilyen. Jaj. Jó tudni. Vannak ilyen speciális tárgyak, és akkor lehet azoknak is úgy rútot tervezni, tehát úgy útvonalat tervezni, hogy egy csomót felvegyél, és aztán elhúzzál vele a rákba, és hogy közben végig így nagyjából lefed. Egyébként én számtalanszor csináltam azt, amit amúgy nem kéne, hogy úgy ugrottam el egy küldetésre, hogy nem lett volna pénzem kifizetni a biztosítási költséget, ugye, ha összetörnek. Ó. Oh. Hát az egy pajzs nélkül kifejezetten pajzs nélkül nyilván. Hát én ez a, tudod, ez a nagyon kemény vonalas kereskedő vagyok ebben a játékban, aki így igazából tényleg kidodzsolgat addig, ameddig, kivétel ha valami nagyon nagy hajótép ki, gondolom, de aki így alapvetően kidodzsolgat addig, ameddig lehűl gyakorlatilag a hiperhajtón és tud ugrani megint. Úgyhogy én ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon kemény vonalasan, meg ugye én Joe barátommal játszottam, és ővel így nagyon rácsúsztunk. Tehát a vége felé már így kimaxoltam abszolút a tárolókapacitást, meg a hiperűrú, tehát hogy minél messzebbre tudj ugrani, ugye minél több rendszernyi tudjál ugrani. Ja, és jó. Akkor így a lehető legkevesebb ugrásból meg tud csinálni a dolgokat. Szóval azért az, én ezt, Istenem, egyébként közben a háttérben betelepítem a játékot, szóval. Szóval köszönöm. Ja nem, még csak töltöm le, akkor minden rendben. Hát figyelj, ha meg lesz a Beluga, akkor vadászpilótákat felveszünk. Én nem, köszönöm. That ain't no me, viszont a nézők. Egyébként konkrétan volt egy-két néző, aki meg is talált a játékban még így a stream alatt, talán, vagy stream után, és így mondom, wow, gyors voltál. Én egyébként egyetlen egyszer... Kicsi a galaxis. Egyetlen egyszer... streameltem, de Twitch-re. Tehát én akkoriban kísérleteztem a Twitch-el, ez még nagyon régen, még az előző lakásban volt. Tehát nem is volt az előző lakásban, nem? Nem, ott még nem. Nem, ott jaj. Már nem, úgy értem. Igen. Tehát hogy az előző lakásban volt, tehát nagyon-nagyon régen, és én akkor tájt kísérletezgettem a Twitch-el, és én oda streameltem, és nézték vagy 200-an. Úgyhogy nem volt annyira heves. Biztos egyébként lehet, hogy kéne valamit csinálni. Na mindegy, csak nem visszaülök játszani, azt megnézem, hogy élvezem. Hát én nagyon élvezem, úgyhogy ennyi. És a másik játék, amivel gusztustalanul sokat játszom, az pedig a Necromanta kiegészítője a Diablónak. Aha. Nagyon jó. Tehát így szerintem ez az üzleti modell abszolút működne a Diablónak, hogy egy-másfél évente kihoznak bele egy új kasztot, és akkor hadd szóljon. Ez nagyon-nagyon sokaknál azért kivágta a biztosítékot. Tehát, hogy azért a Blizzard nem nagyon csinált ilyen jellegű DLC-ket, amik tényleg DLC-k, és csak egy karakter van bennük, mit tudom én. Szóval ez azért ez kérdéses. Tehát, hogy ez nem fogadta osztatlan örömmel a játékos közösség. Azt hiszem, ezt elmondhatjuk. Hát, oké. Okay. Megértem egyébként azokat, akik így úgy érzik, hogy... Lehet, hogy ez így nem a megfelelő módja volt. Főleg, pont nekromantak. Hát nekem a kedvenc kasztom volt a Diablo 2-ben. Mindenkinek a kedvenc kasztja volt. Mindenkinek? Hát a leírások, meg az összes, meg a cikkek, amik megjelentek, meg az ilyen felháborodás alapján, mindenkinek ez volt a kedvenc kasztja. De én nem értem egyébként, hogy most miért vannak felháborodva. Itt van egy idestóban 4 éves játék, ami az most kiadnak egy új kasztot, amit, és a játék egyébként így nyeresen mindig update-elik ilyen 4-5 havonta, tehát így jönnek hozzá ezek az új content patch-ek, és így tök jó dolgokat raknak bele. Tehát én így most csináltam tegnapról egy ilyen kis összefoglalót a Necromantáról, és a videó első felében konkrétan azt ecsetelgettem, hogy milyen tök jó király feature-ök vannak, hogy ezt a mérhetetlenül random grindolást egy kicsit redukálni tudjad egy kevésbé random grindolásra, ami amellett élvezetes is marad. Tehát ezeket a set cuccokat, aha, tehát eredetileg összeszedni egy set cuccot a régi Diablokban úgy kellett, hogy így különféle fórumokon, meg online portálokon konkrétan kereskedni kellett, meg embereket vadászni, hogy kinek van, meg miért, mennyiért adja el, és így valós pénzbe ugye ment az a pénz, meg az árukészlet. Aztán utána ezen felbozdulva csinálták meg az aukciós házat, hogy hát ha már ennyi ember ilyen sok pénzt elver egy-egy set cuccra, akkor abból miért ne mi nekünk legyen valami jussunk, úgyhogy ó. Ó. Szefam, de köszönjük szépen. Egy kis lóvé pénzre. Jaj, köszönjük Szefan, de nagyon király vagy. Tehát, hogy ezt az aukciós házzal kiváltották, aztán lelőtték az aukciós házat, és nagyon nehezen lehetett megszerezni bármilyen jó cuccot, és most már ez nem annyira nehéz. Tehát így irányítottabban tudsz farmolni magadnak ritka lootot. És ez így tök jó. Tehát bele kell toljad így is úgy is azt a 10-20 órát a karakteredbe, hogy így normális szintre hozd. De az legalább olyan 10-20 óra lesz, hogy így látod, hogy így haladsz valahova, és nem csak így a nagy sötét, random sötétségbe mész bele, és talán a végén lesz egy epic, vagy egy legendary, vagy egy szent. Bármi. Igen. És kapsz egy vackot. És ez tök jó, tehát megmaradt a randomitása, ugyanakkor azért elég flexibilis maradt, és maga a kasz pedig tök jó. Tehát én ezeket a petes buildeket mindig is szerettem, sikerült egy petes nekrót felhúzni arra, hogy már egy ilyen az endgame contentnek így a középső szakaszában is így boldoguljak. Na jó, most a legdurvább emberkék azok ilyen több ezer órákat ölnek a játékba, vagy mit tudom. Jó, nyilván. Nem tudok versenyezni, de így a magam szintjén így elégedett vagyok vele, és így elvezem a kasztot. Aztán persze még nagyon sokat fognak rajta balanszolni. Ó, Game Pacsinak is köszönjük szépen. Ja, nem akartam én megköszönni, hogy nekem meg van nyitva itt a chat az arcom előtt, és láttam azonnal, és így, hogy már én köszönjem meg először. Köszönjük nekem szépen, is meg van nyitva. Én nem is számítottam, hogy itt bárki fog küldeni, nagyon szépen köszönjük. Szóval én nekem a Necro DLC az így abszolút megérte, és tudom ajánlani bárkinek. Na most, ha valakinek ilyen fenntartásai vannak vele, akkor nyugodtan hagyja ki, de ha valaki szeret a Necromantát, az nem fog csalódni szerintem. Királyság. Ja, én ennek örülök, hogy ez jó lett. Tudom, hogy ezt nagyon sokan várták. Yep. Meg hát szerintem ez az üzleti modell egyébként a Diablónak működhetne, hogy arra az 5 évre, amíg esetleg egy Diablo 4-et kihoznak. De tehát, hogy így még 3-4 új hőst, mondjuk egy druidát, így betehetnének majd, meg ilyen hasonló dolgokat. Meg dolgokat, igen. Igen. Mint mennyibe került amúgy? 15 euró. Igen, ezért ez nem a DLC-k olcsóbbik vége. Hát nem, de ha azt vesszük, most érted, kapsz egy kasztot, amivel ki tudja hány 10-100 órát el tudsz tölteni, igen. Tehát ha így nézzük, akkor abszolút pénzünknél vagyunk. Aztán persze az másik kérdés, hogy ebből az X órából ugye mennyi effektív fun, és mennyi effektív ilyen agyatlan zombi farmolás, de én egyelőre ezt a 25 órát, az első 25 órát nagyon élveztem, úgyhogy így köszönöm szépen, ezt így nem sok játék adja meg nekem, úgyhogy... Kiszából, ha már van benne élvezett 15 órád, akkor ez alapvetően már most tökre pénzednél vagy, tehát hogy... Abszolút. Ja. Abszolút. És játszottam ezen kívül még a Rime-mal. Uh-huh. Na, az viszont nincs meg fejből, úgyhogy arra rágooglizunk. Az jól. Egy ilyen nagyon szép kalandjáték, van benne róka. Van benne róka, akkor minden rendben van. Eszméletlenül jó zenéje van. Nagyon ötletes kis puzzle elemekkel, és tényleg gyönyörűen néz ki, tehát ez az idei év abzúja a Rime. Tehát volt annó a Journey, aha. Aztán tavaly kijött az Abzu, amit ugyancsak a Journey készítői csináltak részben, és idén meg a Rime ez a hasonló kaliberű játék, tehát gyönyörű, hangulatos, érzelmes, okos kis puzzle mechanikákkal, és 4-5 óra alatt végigviszed, és utána jól érzed magad, és így köszönöd szépen, jól vagy. Kicsit az ára az borsosabb, tehát ilyen 30 euró körül van, aha. De mondjuk egy leárazás mellett bárkinek tudom ajánlani, hogy tegyen vele egy kört, mert tényleg nagyon-nagyon szép kis játék lett. Wolfi Aliasnak is köszönjük szépen. Yep, köszönjük szépen, nagyon király vagy te is. Ebből majd iszunk valami üdítőt valamikor. Ja, majd nyáron. Következően, amikor találkozunk, akkor majd yep, úgyhogy köszönjük szépen. Etettek minket, meg itattok, főleg ebbe a hőségbe. Jó, úgyhogy én ezekkel játszottam. Én igazából mert nekem lassacskán majd azért nem rossz, ha úgy kezdünk készülődni, hogy nekem mennem kell. Oké. Viszont egy játék van, amivel játszottam, azzal játszottál már te is, és tökre kíváncsi lennék a véleményedre. Én nagyon-nagyon meglepődtem rajta egyébként. Ez pedig nem más, mint a Mad Games Tycoon. Na mesélj, azt láttam, hogy streameltél belőle. Streameltem, és nagyon rosszul ment. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon rosszul, és nagyon-nagyon sikertelenül ment ez a stream. Hogy ilyen a játékaim sorra buktak be, sőt, egyébként, ami engem nagyon-nagyon feldühített, az, hogy úgy bukott be a játékom, hogy a Steam Guide alapján készítettem. Up to date volt az a Steam Guide. Elméletileg egyébként igen, mert amúgy Most az a kérdés, hogy meg akarod-e köszönni el? Piro Official Gamingnek? Persze, nagyon szépen köszönjük Pirónak is. Gyerekek, egyébként tényleg köszönjük a támogatást, de tudtok így normál csetben is beszélgetni, tudom, ez igen, most így a saját lábam így, levágása volt, de na, tehát... De köszönjük szépen. Igen. Na szóval, hogy... mit akartam mondani? Ja, igen, hogy... tehát, hogy Guide-dal készült játékon bukott be úgy, hogy öröm volt nézni. Tehát ilyen a lába nem érte a földet. Tehát ilyen buktam rajta majdnem a teljes fejlesztési költséget. És ez engem nagyon-nagyon dühített egyébként ott helyben, mert bevallom őszintén nem éreztem igazán igazságosnak. Mert ugye egy, tehát alapvetően a játéknak a kezelő felülete borzalmas. Tehát, hogy na, tehát egy nagyon rossz a kezelő felülete. Nem is az, hogy megtalált, hogy mi hol van, hanem az, hogy az, ahogy kinéz, az, ahova el vannak helyezve bizonyos dolgok. Tehát egy alapvetően egy kifejezetten rossz kezelő felülete van a játéknak. És hogy közben meg ilyen halál, tehát hogy ugye az a baj, hogy az volt az ember érzése, hogy konkrétan halál random szivatja a játék. Egyébként a végeredménye a streamemnek az az volt, hogy beakadtunk valami hibaüzenetre, ami nem hibaüzenetre, hanem az összes tesztnek az lett a vége, hogy a hangminőség miatt sírtak. És nem volt kifejleszthető hangfejlesztésem. Tehát, hogy nem, érted? Tehát, hogy nem, mondjuk nem, tehát az a helyzet, hogy nem fejlesztettem saját engine-t. Tehát, hogy mint ilyen, ez így nem volt, tehát, hogy nem feltétlenül ütött volna vissza azt, hogy ki van-e fejlesztve az a hangfejlesztés. De hogyha akartam volna fejleszteni engine-t, akkor se tudtam volna bele jobb hangot rakni, mint az az engine, amit kaptam. Mert vettem, érted? Mert vettem azt egyébként. Próbáltad, hogy más zsánerű játékot próbálsz fejleszteni? Mert a zsánereknél eltérő prioritás van. Ha nem kerülne 50 ezer dollárba egy zsánra kifejlesztése, és nem lenne mondjuk, de egyébként igen, próbáltam. Tehát volt ilyen 3-5 csináltam egy játékot, ami valószínűleg egyébként csak ilyen kora haladott volt, egy ilyen menedzser játékot gyakorlatilag felnőtteknek, és az is akkor átbukott, mint a ház, pedig abba beleraktunk mindent, amit lehetett. És akkor tudod, ez egész ilyen nagyon kellemetlen volt igazából az élmény, mert engem nagyon zavar, amikor nem tudjuk megmondani egy játékban azt, hogy mi a baj. Tehát, hogy érted, amikor nem tudom, tehát amikor így alapvetően elképzelhető, hogy én vagyok a béna. Tehát az alapvetően elképzelhető, de egyszerűen nem volt, teszem azt, mozgásterem. Ez az egyik, ami engem ugye nagyon zavart, a másik meg, hogy abban a játékban, ezt akkor még ugye a stream alatt nem láttam be, de hogy abban a játékban van olyan opció, amikor az a legjobb, hogy nem csinál semmit. Tehát, hogy csak hagyod ketyegni a pénzt. Tehát, hogy így nem fejlesztesz, nem nyúlkálsz semmihez, nem költöd a pénzedet, csak hagyod, hogy ketyegjen, és vársz. És nekem... mi történik? Előbb-utóbb jön egy kontrakt, előbb-utóbb jön ez az, érted, valami történik, és akkor így vársz egy ideig, leginkább új kontraktra, tehát hogy általában új kontraktra. Aha. Hát mondjuk ez logikus részben, mert azért ezek a garázsfejlesztők is általában az elején ilyen kontraktokat fogadnak el, és abból tartják fenn a céget, és közben valaki még ott a sarokba, ott a ládák mögött így fejleszt egy ilyen 8-bites Tetris, tehát így kb. Ez a kategória. De tényleg mennyire voltál sikeres ebben a játékban amúgy? Hát én ezt nem most próbáltam, egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt. De akkor nekem sikerült ugye ebből a garázs cégből előlépnem egy nagyobbba. Aha. És ott meg már így ilyen tök király dolgok voltak, tehát így lehetett foglalkozni ott már marketinggel, volt HR-es, volt ilyen, mi az, amikor a dobozoló üzem, meg ilyen CD-öntöde, meg ilyen dolgok, tehát ilyen egészen jó kis cuccok voltak már ott benne. Ez a játékfejlesztős része nem az erőssége, szerintem sem, mert akkor se éreztem azt, de maga az infrastruktúra és a személyzet management része az tök jó lenne, tehát hogyha a játékfejlesztős részét inkább kivennénk belőle, és rámennénk inkább arra, hogy tényleg a személyzet érezze jól magát, tudjanak jól dolgozni, meglegyenek a megfelelő eszközeik, közben hát azért dolgozzanak is, tehát az úgy szerintem jobban állt volna, most ez a játékfejlesztős része egy, így bevisz az erdőbe. Nekem én is nekem, az volt az érzésem. Nekem, én bevallom őszintén, én nagyon merre szívtam egyébként ezt a dolgot, mert alapvetően elismerem, ha valamiben nem vagyok jó, és emiatt ugye egyáltalán nem fáj mondjuk a pici lelkemnek, ha nem vagyok jó a Dark Souls-ban. Vagy egyáltalán nem fáj a pici lelkemnek, ha nem vagyok jó a Counter-Strike-ban, mert tökre nem érdekel, jó vagyok a Counter-Strike-ban, meg a Dark Souls-ban. Kipróbáltam, nevetgéltem, mit tudom én. De ez, hogy egy menedzser játékban ennyire ne érjek el sikereket, ráadásul úgy egyébként, hogy a comment szekció sem tudja megmondani, hogy mit csinálok rosszul. Mert nyilván a comment szekció mindig nagyon okos, tehát az mindig leírja azt, hogy mit csinálok rosszul. De hogy ők sem tudják elmondani, és egyébként itt írja valaki, hogy vegyek fel a hangmérnököt, és akkor több pont lesz. Vettem fel a hangmérnököt, és nem lett jó úgyse a hangunk. Tehát, hogy vettem fel egyébként hangmérnököt. Tehát, hogy nyilván kipróbáltam azt is, hogy hangmérnök beállítottságú alkalmazott is volt abban a szobában, és akkor megpróbáltam úgy. Húzogattam mindent, és így... Valószínűleg az volt a baj, hogy programozóim voltak alapvetően, tehát hogy mert hogy programozás beállítottságú embereim voltak. De hogy tehát valószínűleg valami itt lehet, hogy jobban kell keverni az embereket, tehát valószínűleg ez lehet a megoldás, de nyilvánvalóan a játék elengedte a kezedet, aztán te csak tippelgetsz, hogy mi számít és mi nem. Tehát számít a játék címe? Nem számít a játék címe. De hogy érted, tehát, hogy ezek ilyen nagyon fura dolgok, és annak a vége, hogy én ennyire felhúztam magam, nyilvánvalóan az lett, hogy találtam egy olyan módszert, amivel át lehet hidalni. Az egészet egyébként egy kommentelő írta a videó alatt komment szekcióban, hogy ő azt csinálta, hogy, és akkor így nagyon komoly kölcsönöket kellett felvennie, meg ilyenek, de valahogy átvegetálta az első 20 évet, és aztán 2000-től így átbillent így pozitívba. És kipróbáltam azt a módszert, amit ő ajánlott, egyébként erről fogok csinálni külön videót, viszont most valószínűleg ez nem feltétlenül fogja leszpoilerezni a csatornámról, úgyhogy elmondom a dolgot. A izénél vagyok 2004-2005 magasságában 15-17-20 millió dollárok körül, tehát hogy most már így vidáman csapkodok el mondjuk ilyen 5 millió dolláros tételeket, úgyhogy egyetlen egy játékom van. Egyetlen egy játékot fejlesztettem a legelején, hogy elindítsa az unlockokat, ami az év legrosszabb játéka lett. Yeah. Tehát az konkrétan az év legrosszabb játéka lett. És izére specializálódtam. Engine-eket fejlesztek, update-elem, és rakom ki, illetve ugye nyilvánvalóan azért csináltam, a kontraktokat, tehát hogy arra feküdtünk rá, és azt csináltuk nagyon gyorsan, és aztán egyszer csak kattantak egyet az engine-ek, mert ugye azok nagyon-nagyon drágák, és nagyon-nagyon sokáig egyébként nem is hozzák vissza az árukat. De aztán egyszer csak így előkerülnek olyan játékok, amik teszem azt valamilyen oknál fogva 70% fölött kapnak értékelést, és azokat meg már viszik, ugye. És akkor egyszer csak bekattan ezekből az engine-ekből, amiket már nagyon régóta fejlesztesz, rengeteg pénzt beleöltél, nem jött belőle annyi vissza, egyszer csak így elkezdenek dőlni a milliók. És akkor megjön az első pár milliód, és az első pár millióból megveszed az első gyártósoraidat. És akkor én gyakorlatilag jelenleg a bevételem nagy részét ezt alkalmazott nélkül is tudnám hozni. Mert ráadásul az igazán durva az, hogy most, hogy ilyen 10-20 millióim vannak, még mindig nem játékokkal kapcsolatos dolgokból élek a játékban. Tehát, hogy ez egy játékfejlesztés játék elvileg, de hogy ugye én már foglalkozom azzal, hogy kiadom másoknak a játékait. És annak is a 70%-a veszteséges, tehát most a stream előtt, azért is késtem egy kicsit, most a stream előtt sikerült összeraknom egy olyan kiadást, amin végre kerestem 1 millió dollárt. Tehát az már végre megérte. De hogy ilyen mindent, tehát kivattam az ajándékokat a dobozból, meg az egy szerencsés játék volt, meg igazából már ugye úgy működik a játékkiadás, hogy megadod azt, hogy hány ezer példány gyártasz belőle. Én általában 50 ezeret szoktam azonnal, és akkor eddig mindig, ha megijedtem, akkor ilyen 10-25 ezreket még utána gyártottam, és én mert ugye mínuszba is maradtam. És akkor most azt csináltam, hogy konkrétan naponta 5000-esével gyártottam. És minden nap ilyen 4500 példányt vettek meg a játékból, és akkor így tudtam pont így, tudod, így minimalizálni a kiadásaimat, és így lett megfelelő mennyiségű bevételem. Meg nem toltam túl, bár mondjuk ez elég sok marketinget kapott. De mindegy. De hogy már itt tartunk javában, tehát már mit tudom én, hanyadik irodámat veszem, hanyadik szintet lépem, mit tudom én, hány alkalmazottam van mostanra, de eszemben sincs hozzányúlni a játékokhoz. És az a szörnyű, hogy konkrétan ez a valóságban is így működik. Tehát ott van egy kiadó, mondjuk, kiad egy játékot, mondjuk egy Mass Effect Andromédát, és hát így nem lesz annyira jó, de ettől függetlenül mindenki megvette előrendelte, és nekik azt mondják, hogy bejött a zsé, és nekünk ez így jó. Vagy ott van egy Activision, évente Call of Duty, és az is megéri nekik, mert mindenki megveszi, vagy sokan megveszik, és akkor most miért ne akarnák sorozat gyártani, ha működik? Költséghatékony, meg minden. Vagy ott a Crytek, ami egyébként most már nem ment csődbe, de tudtam, már elég sok stúdióját bezárták. Aha. Többek között azt hiszem a magyar stúdiót is. Na mindegy, tehát ők meg csak engine-eket gyártottak, ugye a CryEngine-t. Igen. Egyébként itt írják, hogy akkor ez a játék ez egész reális, mert hogy a játékok készítésében sok a buktató. Értem, de hogy ezek meg a nagy költségvetésű dolgok. Tehát nem gyárat. Tehát hogyha a játékiparban elkezd dolgozni, sokkal könnyebb kiadni egy jó játékot, mint egy gyárat összehozni. Tehát sokkal könnyebb, mint kontraktmunkákból összeszedni azt a pénzt, hogy felépíts egy gyárat, és te kezdjél az IE-nek gyártani játékokat. Én azt érzem a játékkal kapcsolatban, hogy pont nem reális, mert főleg most ezzel az indie játék boommal, meg mindennel beigazolódott, hogy játékokkal pénzt keresni egyáltalán nem lehetetlen. Nyilván nehéz, meg lehet, hogy bukik, meg buktak játékok, de hogy azért én ezt nem tartom valószínűleg, mert nem tartom valósághűnek, lehet, hogy egyébként én nem értek hozzá eleget, nem gondolnám amúgy, de hogy lehet, de hogy pont az engine, meg pont a gyártás az, ami elképesztő összegeket tud felemészteni. Hát ez olyan, mint tehát az infrastruktúrája a játékoknak. Tehát az engine nélkül nincsen játék, tehát az kell igen, hozzá, és hogy mindenki de ezt így a játék csak... közben így nem feltétlenül tapasztalod meg, hanem ilyen hozzáértő szemmel nézed. Tehát, hogy így ott igen. Van egy játék, játszod, és akkor azt nézed, hogy milyen a grafika, milyen jó dolgokat tudsz benne csinálni, és nem azt, hogy a háttérben a nullák meg az egyesek így mi alapján ketyegnek. És pedig az is nagyon fontos. Csomó játék, a legtöbb játék nem saját engine-t használ, hanem fogja és valakinek az engine-jét felveszített. Nem pont engine-t kezdesz el fejleszgetni. És az, hogy ebben a játékban meg a legbiztosabb, nyilván abból sem jön, tehát hogy eleinte abból gyakorlatilag két kézzel szórod a pénzt. Tehát mit tudom én, egy összességében mondjuk $500,000 került a fejlesztése az engine-ednek, és így eladod mondjuk, mit tudom én, ilyen 40 000-ért, mert a piaci ár alatt maradsz, hogy megvegyék. Tehát, hogy eleinte azt se hozza, akkor hozza, ha már elkezdenek bejönni a játékok, de hogy az meg már... Tehát, hogy ez ilyen... Nekem ez ilyen teljes csubakka. Tehát nekem pont az az érzésem, hogy pont meg van csavarva a világa a valósághoz képest. Tehát az, hogy hamarabb vettem meg egyszerűbben vettem meg a legdrágább gyártósorból 3-at, mint az, hogy kiadjak egy játékot, ami nem totál szar. Hát figyelj, neked ez a játékfejlesztés ez nem jött be, ellenben a játékmotorok, illetve a játék kiadások, azok úgy működik. Tehát a játék kiadások el kell fogadni. Nagyon jól, semmi nem működik. El kell fogadni. És egyébként a legviccesebb az, amikor tudod, írja a játék, hogy most a játékipar ilyen, mit tudom, ilyen recesszióban van, és akkor most sokkal kevesebb játékot adsz el. Kit érdekel? A kontraktokat csinálom úgy is. De hogy közben meg már vannak ilyen 6 emberem dolgozik a kontraktokon, és van már ilyen, mit tudom én, $700,000 fizető kontrakt. Tehát annak a 6 embernek a fizetése ennyi idő alatt, az nincs több, mint $80,000. És akkor érted így, és akkor az már ilyen nagyon nagy szám, meg akkor már ilyen nagyon sokat számoltam. És akkor így közben így összehoznak így 700 000-et. És akkor így közben meg egy játék kiadásán, ilyen volt olyan, nem egy olyan projektem, hogy összesen rátoltam mondjuk ilyen 8-10-12 millió dollárt, és kerestem vele 300 000-et. És tudod, amikor így alapvetően nyilván boldogok vagyunk, mert nem negatívban jöttünk ki. De hogy ezért nem feltétlenül volt érdemes kockáztatni ezt a $10 millió. Tehát, hogy... az nem így működik. És akkor így nem ár. Na mindegy, szóval, hogy erről összeg csinálok egy videót, hogy ez így működik, mert engem mélységesen sért, hogy, egy menedzser játék az, amiben ennyire ne. De a játékfejlesztés azóta sem merek. Most azon gondolkozom egyébként, hogy ebben a mentésben, ebben így előrébb haladok majd, és akkor gyakorlatilag összeszedek most, mit tudom én, ilyen 100 millió dollárt mondjuk, és akkor költözök a következő helyre, és ott egybe felhúzok egy rendes játékfejlesztő stúdiót, és akkor megpróbálunk összerakni egy játékot. Yeah. És akkor így tudod, amikor 100 millióból felhúztam, és kap 12%-ot, és év legrosszabb játékának választják, akkor fogom azt mondani, hogy jó, akkor köszönöm, mindegy. Figyelj, amire nagyon kell odafigyelned, félrevezető marketing, 4-5 hát, óra játékidő, 60 euró, és legyen benne Terry Crew. És akkor kész, el vagy intézve szerintem. Tehát ezek így legyenek meg, és akkor szerintem sinen leszel. Ezek a tervek. Vagy így nem tudom, tehát hogy én így nem tudom, hogy merre szívtam azt, hogy nem volt sikeres ez a stream, egyébként nem is nézték annyian, szerintem, de én valahogy merre szívtam, és emiatt nem engedtem el azt a játékot. Meg az előző, hogy élvezek vele játszani amúgy. Én nagyon szeretem az ilyen játékokat. Nagyon-nagyon szeretem az ilyen. Egyébként nem rossz. Első napos DLC-ket se hagy ki. Feltétlenül tegyél bele. Ja, day van patchek, day van DLC-k, csak ahogy annak történnie kell. Nem, a patch-el semmi gond, tehát kivárja, hát, hogy így befejezzenek egy játékot kiadás napjára, vagy úgy viszonylag stabil legyen, hanem a DLC az nagyon fontos, mert ott ugye olyan content van, amiért már első nap lehet fizetni, miután megvetted a játékot. Tehát így az igazán korrekt. És egyébként tényleg a streamet azt úgy lőttem le, hogy ilyen tuf. Kattant egyet az agyam. Tehát, hogy, azt hiszem akkor volt, hogy felvettem egy hangmérnököt, csináltam vele egy játékot, kiadtam, és a hang miatt volt rossz. És így, jó, akkor köszönöm szépen, a viszontlátásra, tudod, és így, az is az év legrosszabb játéka lett. És mondom, a mostani mentésemben egy darab játékom van. És tudod, emiatt így próbálkozom ilyenekkel, hogy mondjuk mehetnénk, tehát lenne pénzem a legnagyobb búszot megvenni, amikor tudod, mehetsz így az éves Expo-ra, sóra, igen, E3-ra. És nem vehetem, mert az általam kiadott játékok, azokat nem vihetem. Csak az egy szemjátékomat, amit 20 évvel ezelőtt csináltunk. Igazi klasszikus. Remastereld azt az egy játékot, imádni egyébként, fogják egyébként. Egyébként kiadtam újra egy jó játékkal játszom Matricával, és vették egy csomóan, szóval. Jó, azért el lehet ezt poénkodni, és így az a tragikus, hogy azért itt vannak elég súlyos utalások így a valóságra, így na. Amúgy egyébként tényleg tök jók a játék manikáit, csak én egyszerűen nem értem, hogy mit kéne itt ahhoz. Mert az is lehet egyébként, hogy ez a játék úgy döntött, hogy nem úgy csinálja, mint a magazinok, hogy így 80-90%-ot adnak, hanem ő neki tényleg a 70% az már egy jó játék. Egyébként a 70%-os játékokat már viszik, mint a cukrot. Yep. De mindegy, fura. Hát figyeljetek, a GTA is ilyen 50% körül van most éppen. Nem minden a százalék. Százalékos. Ja, igen, értem, igen. Hát jó, de ők, az más. Jó, az más, igen, tudjuk. Tehát az ilyen durci. Durci százalék. Most így átnéztem a másik monitoromra, és így elgondolkoztam, hogy miért van nekem Sniper Elite kettőm? V2. Lehet, hogy nekem is van egy. Ez a játék egyáltalán. Lehet, hogy valami az ingyen hozzácsapták. Ja, valószínűleg igen. Épp az volt megnyitva a másik monitorom. Na, úgy. Én azért sok sikert kívánok hozzá, hogy megtörd ezt a játékot is. Én egyébként lelki vagyok, tehát ugye ez most már ez így rendben van. Tehát ilyen 4 hét alatt kitermeli a most már talán 7-8-9 gyártósorom az összes ember fizetését, úgyhogy igazából. Király. Mindegy is, sőt, kevesebb idő alatt kitermelni. Jep, viszont szerintem lassan búcsúzzunk. Jól van. Hát akkor erre a hétre ennyi. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és külön köszönjük mindenkinek a szupercsetet. És jövő van. Héten nyaralunk, illetve hát Viktor biztos nyaral. Én valószínűleg itt leszek, de még nem mondom biztosra, de valószínűleg, hogyha itt is leszek, akkor inkább játékot streamelek, és akkor 2 hét múlva az 24-e, igen, július 24. Tehát legközelebb... Addig közben jön még valami, mert igen. Nekem most nagyon csúnyán telik meg egyébként az augusztusom. Tehát most hirtelen mindenkinek az augusztus kell valamire. Kell az augusztusod. Úgyhogy, ha minden jól megy, két hét múlva találkozunk, de addig is hallgassátok vissza a korábbi adásokat, és nyaraljatok, hogyha tudtok. Sziasztok! Jó nyarat! Sziasztok!